Twee uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Er is nog veel onduidelijk over de schaal van de aanval die Israël heeft ingezet op de zuidelijke grensstad Rafah in de Gaza-strook. Wel is duidelijk dat er al urenlang explosies zijn te horen. Volgens de Amerikaanse nieuwssite Axios zou het Israëlische leger van plan zijn de komende uren de Gazaanse kant van de grensovergang met Egypte in te nemen. Toch denkt het Witte Huis niet dat het grote offensief in Rafah dat Israël al maanden aankondigt, vannacht begint. Israël zegt wel dat het aanvallen uitvoert in het oosten van Rafah, maar heeft geen verdere informatie gegeven. Het is nog niet duidelijk of en wanneer de politie het tentenkamp van pro-Palestijnse demonstranten in Amsterdam gaat ontruimen. Sinds vanmiddag staat er een demonstratietentenkamp op de campus van de Universiteit van Amsterdam. De toegangswegen naar dit terrein zijn gebarricadeerd. De demonstranten willen dat de Amsterdamse universiteiten alle banden met Israël verbreken. Volgens AT5 en het Parool staan er veel politieagenten en een shovel klaar om te ontruimen. Maar is er nog geen beslissing over genomen door de leiding van de politie, het OM en burgemeester Halsema. In een schuur die vorige week in vlammen opging in Brabant zat volgens de politie een drugslab. Een man van 51 die ernaast woont is aangehouden. Bij de brand in Zevenbergse Hoek in de houten schuur waren afgelopen donderdagavond ook kleine ontploffingen te horen. Een specialistisch team van de politie kwam erachter dat er in het pand een amfetaminelab zat. Kort na het uitbreken van de brand verplaatste de bewoner een auto met daarin twee kratten vol synthetische drugs. De auto met inhoud werd later in de buurt gevonden door agenten. Het weer, vooral in het zuiden regen. Vannacht wordt het daar geleidelijk droger. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Komende dag wisselend bewolkt en in het zuiden valt mogelijk ook eerst nog wat regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, Joris, goeienacht. Goeienacht. Ben je eigenlijk zenuwachtig? Ja, het begint wel te komen nu, hoor. Ja? Ja. En waar merk je dat dan aan? Nou, aan een soort vlinders in je buik. Dat het al de week is begonnen, zeg maar. De belangrijkste week van het jaar. Ja, de belangrijkste week van het jaar. Ja, dan vraag je je natuurlijk af, waar hebben we het dan in godsnaam over, hè? Jan van Poppel. De nacht van BNN VARA. Ja, in 1956 klonk het zo. Refrain, couleur du ciel, parfum de mes vingt ans. Jardin plein de soleil, où je courais enfant. Ja, als je de afgelopen weken de radio of de tv aan hebt gehad, dan kan het je bijna niet ontgaan zijn. Vandaag begint het Eurovisie Songfestival in Malmö. Donderdag is Joost Klein voor Nederland aan de beurt. En zaterdag is de grote finale. En deze nacht bespreek ik dat hele spektakel, de bijzondere community en de beste Songfestival-acts aller tijden met drie grote fans. Misschien wel de grootste fans van ons land. Marijke Bosman, Nick Koenen en Joris van der Zanden. Welkom, alle drie. Dankjewel. In de studio. Gezellig dat jullie er zijn. Ik denk dat we nog nooit zo'n volle studio hebben gehad hier. Is dat zo? Ja, dat denk ik wel. Dat geeft aan hoe groot onze community is. Hè? Ja, nou ja, Joris, jij bent de oudste fan hier aan tafel, mag ik dat zo zeggen? Oh ja hoor, dat mag. Ja, sinds wanneer volg jij het Songfestival eigenlijk? Nou, al van toen ik heel jong was, het eerste Songfestival dat ik me kan herinneren qua beeld, dat was Maribel met die grote strik op de rug. En dat was, of niet op de rug, op de buik. En dat was 1984. En toen was ik 6. Maar ik heb toen niet het hele Songfestival gevolgd, maar ik denk het jaar daarna, toen mocht ik voor het eerst van mijn ouders lang opblijven. En toen heb ik het wel helemaal gevolgd. Dat was het jaar van Marga Bult, dacht ik. Hè? Of ja, ik weet het echt 7 jaar oud. Ja. En toen volgde je het al helemaal. Ja. Ja. Wat vond je er zo mooi aan? Nou, ik hoorde het van de week ergens, las ik in een interview met de Twan van den Nieuwenhuizen, die zelf de delegatie nu doet. Die zei, ja, het was zo het moment dat je mocht maar als klein kind twee avonden in het jaar mocht je lang opblijven. Dat was met Oudjaarsavond. Ja. En het Songfestival. Het was echt een familieding. En dan zat je met z'n allen naar naar het scherm te kijken. Je moeder had iets lekkers gehaald in huis en we hadden lijstjes. En ja, dat hele magische gebeuren, dat je dan ook nog eens ergens iemand hoorde praten van. En vooral die puntentelling, dat was het moment. Ja, dat spannende moment. En dan hoorde je al die krakende telefoonleider van this is London calling. En ja, dat vond ik als een kind al magische indruk op me. Ik zie Nick heel hard knikken. Ja, ik heb dat hetzelfde. Ook vooral het feit dat je, als je dan vertelde dat heel Europa zat mee te kijken. Dus je denkt van het is veel groter dan wat je normaal gesproken hebt. En je voelde gewoon aan alles dat het gewoon heel bijzonder was. Ja. Ja. Merkte jij die verbondenheid ook, Marijke? Nou, de eerste keer dat ik keek was ik al 17. En ik, je was al laat bij. Ja, ik was al laat bij, want mijn hele familie was anti. En, en ik was helemaal van de metal en ik vond het allemaal niet cool. En toen dwong een vriendin van mij, die toen bleef logeren, van kom, we gaan het kijken. Toen zei ik oké, maar ik wil dan alleen de puntentelling kijken. En even, dan kijk je dus niet dat hele concert? Nee, dan ik had heel lang geweigerd natuurlijk, stoer doen. Ja. En dan op het laatst dacht ik oké, we kunnen ook wel even kijken. En toen was het 2012 en dat was Loreen tegen de Russische omaatjes. En eigenlijk was ik toeverkocht. Ik dacht, dit is zo'n spektakel, dit is zo idioot. Dit zijn hoofdsteden waar ik nog nooit van heb gehoord. En je kon ook niet om Loreen heen, hè, jaar al. Ja. Dat was natuurlijk meteen al een knijter. En ik vind eigenlijk ook dat als je terugkijkt, dat vanaf 2012 weer een soort nieuwe era zijn begonnen van Eurovision. Mm-hmm. Kun jij je nog je eerste Songfestival herinneren, Nick? Jazeker, dat was in 1988. En ik had ook geluk met mijn winnaar, want dat was dat jaar Celine Dion. Ja, dus, kijk, dat is echt een grote naam natuurlijk. Ja, precies. Ja. Gerard Joling deed mee voor Nederland. En eigenlijk was ik die avond heel erg teleurgesteld dat Gerard Joling maar negende werd. Want dat snapte ik niet, want dat was toch de beste. En waarom vond niemand dat? Omdat hij zijn hoge noot niet haalde op het laatste. Ja, maar ik was 7 toen. Dat had ik niet meegekregen. Nee, dat was... Ik voelde het bijna als persoonlijk falen dat Gerard Joling niet hoger kwam dan de negende plek. Maar het is ook jouw schuld. Het is ook, en het voelt nog steeds zo, denk ik. Hè? Echt, het hele land is zo bezig met dat Songfestival dat als bijvoorbeeld inderdaad we de finale een keertje niet halen, dat het hele land dat als een persoonlijk falen ziet of zo. Dat iedereen zich opeens schaamt om een Nederlander te zijn of zo. Dat vind ik zo... Maar het is toch geen schande dat Gerard Joling verloor van Celine Dion? Nee, en achteraf zeker niet. Nee. Maar ja, wie Celine nooit meer wat van gehoord, hè, van die vrouw. Nee, en van Gerard Joling wel natuurlijk, internationale grootheid. Ja. Terwijl de meeste mensen deze week, daar kijken heel veel mensen, daar hadden we het net kort voor de uitzending natuurlijk ook al over. Heel veel mensen zetten deze week die tv aan, vanavond, morgen, of donderdagavond en natuurlijk zaterdag de finale. Nick, jij hebt een hele andere vorm van voorbereiding voor het Songfestival, heb ik mij laten vertellen. Ja, ik heb ook even je Instagram gestalkt. Ja, echt met hoeveel Songfestival-acts jij wel niet op de foto staat daar. Dat is niet het begin. Ik ben echt onvoorstelbaar. Maar leg even uit voor de mensen die nu zitten te luisteren. Wat doe jij precies? Nou, ik vind het leuk. Ik vind het leuk om het eigenlijk... Ik heb het eigenlijk als doel gesteld om met alle deelnemers die ooit aan het Songfestival hebben meegedaan op de foto te gaan. En ik weet dat gaat niet lukken. Ik bedoel, ABBA is een onbegonnen werk. Maar ik doe toch mijn best, weet je. Je moet een doel hebben in het leven. Dat is mijn doel in het leven. En... Dus alle Songfestival acts, die wil jij op de foto? Want het zijn ook allemaal die selfies. Leven, hè? Ja, precies. Ja. Het zijn allemaal selfies, ja. Ja. Van alle jaren al? Van alle jaren, ja. En hoeveel heb je er nu al? Tegen de 300, 400. 300? Ja, denk ik wel. Heerlijk. Ja. Okay. Ja. En hoe doe je dat dan? Dan reis je ze dus echt achterna? Nou ja, heel veel mensen hebben nog gelukkig Facebook en Instagram of een persoonlijke pagina. En die hebben allemaal wel ergens een concert. En dan ben ik in het begin van het jaar... Ik ga alles in de gaten houden. Ik kijk van wie heb ik nog niet op de foto? Waar houden ze een concert? Valt dat met elkaar te combineren? En ik ga plannen. Ik ga sparen voor vliegtickets, buskaartjes, concertkaartjes. Welke landen treden ze op? Kan ik het met elkaar combineren? En zo probeer ik op mijn weekenden een beetje goed in te delen. Want ik moet natuurlijk ook nog werken. en zo probeer ik eigenlijk een zo goed mogelijke route te krijgen met zoveel mogelijk artiesten. En dat kan dan zijn meet en greets of ouderwets in de kou bij een artiesteningang staan te wachten. Ja. Of 's morgens om 10 uur inderdaad bij de ingang van het Ziggo. Ja, je zegt natuurlijk de ingang van het Ziggo, want... Nou, daar ken ik Marijke van. Jullie hebben elkaar ontmoet bij de ingang van het Ziggo. Ja, omdat we alle twee even gek zijn om daar 's ochtends vroeg te zitten. Ja, in november. Oké, en jij kwam daar Nick tegen. Die vertelde jou over die hele missie van al die artiesten. Wat dacht je toen je dat voor het eerst hoorde? Het was heel handig om Nick erbij te hebben. Want 's ochtends vroeg ben ik dan wel nog wel een beetje moe. Ja. En dan zegt hij van, ja, maar die heeft meegedaan voor Finland in 2013. Dan kijk, oh, tuurlijk, die loopt gewoon langs. Encyclopedie, ja. Ah ja, oh, wat leuk. En maar dus nu heb je dus 300 van die foto's, of in ieder geval van die ontmoetingen. Is er dan ook één ontmoeting die er uitspringt voor je? Ja, ik ben afgelopen februari op de foto mogen gaan met Greetje Kouwveld, die in 1961 voor Nederland toen meedeed. En zij woont op dit moment inmiddels in het Rosa Spierhuis. En daar trad zij ook nog op. Zij zong haar songfestivalliedje daar ook nog eens. En ze zong het nog net zo goed als 60 jaar geleden. Wat is het? Wat een dag was het. Ja, wat een dag was het. Ja. En ja, die was voor mij echt heel bijzonder. Dat ik... Dat kan ik me heel goed voorstellen, dat je daar dan zo staat. Was dat dan ook de hoeveelste was dat? Want daarna heb je er ook weer eindeloos veel gehad. Ja, ik moet eerlijk zeggen... Oh, dat hou je niet bij. Nee, ik hou het wel bij hoeveel ik dan nog van elk jaar moet. Ja. Dat dan weer wel, maar hoeveel ze in totaal is, ik geen idee. Ja, de reden dat ik het vraag is... Ik hoor jullie natuurlijk, ik zie jullie een beetje met elkaar interacteren over wie wanneer... Jullie kennen al die nummers uit je hoofd, al die artiesten uit je hoofd. Je noemt ze zo op. Waar komt dat dan vandaan? Heb je die hele Wikipedia-pagina's uit je hoofd geleerd, Joris? Of? Nou, Nick is echt een wandelende encyclopedie. Als ik bijvoorbeeld in een quiz zou zitten en ik moet een antwoord hebben, dan bel ik Nick, want die weet alles. Oh ja? Die gekte is voor mij meer met dat festival zelf. Dus voor mij is deze week heilig. Ik heb er ooit een bruiloft voor afgezegd, dus kun je nagaan. Nee. Ja, echt. Zijn eigen. Nee, van een collega. Die was daar helemaal niet blij mee overigens, wat ik me ook wel kon voorstellen. Maar het geeft een beetje aan hoe belangrijk deze week voor mij is. Ja. Dus die blok ik ook echt in mijn agenda. Ja. Maar ik volg wel van de landen, zeg maar, die we dat jaar dan mee meedoen. Zoals dit jaar. Ik werk ook mee aan een podcast van de Telegraaf Songfestival Koorts. En dan moet ik al die liedjes gaan reviewen. Voorluisteren. Ja. En dat is heel erg leuk. Want daardoor heb ik nu al een soort favorietenlijstje in mijn hoofd. Ja. En dan is het nog gaan spannend. Hoe gaat het liedje overkomen op het podium? Ja, ja, nou, daar gaan we het straks ook over hebben, over die favorieten van jullie. Je haalt het ook al een beetje aan. En misschien is dat ook een te grote vraag, Joris. Maar wat betekent dat Songfestival nou voor jou? Het Songfestival is bijna een manier van leven. Dat klinkt wel heel zwaar, maar het is denk ik mijn allergrootste passie. Ja? Wel, ja. En ik word gewoon heel erg gelukkig van deze week. Niet alleen doordat we ook nu bijvoorbeeld nu hier zitten. Mm-hmm. Maar het is ook gewoon het community gevoel wat je met z'n allen hebt. Dat wedstrijdelement. Het is het feest van een verbinding. Het is ook de feest van een wansmaak. Komt natuurlijk van alles voorbij waarvan je denkt. Het is ook wel leuk om je daar aan te ergeren. En de sport is ook altijd om die goede liedjes eruit te halen. Want er zitten altijd echt hele goede liedjes bij. Ja. En dat vergeten we nog wel. Ja, eens, er wordt een beetje te veel lacherig over gedaan. En dat irriteert mij altijd mateloos. Ik zeg, je moet het Songfestival altijd vergelijken, denk ik, met dezelfde gekte rond een voetbalwedstrijd. Wat hooligans hebben met Ajax of met PSV of met een andere club, dat hebben wij met het Songfestival. Ja. Ja. Dus die 100.000 mensen die gisteren massaal in Eindhoven rondliepen, dat zijn eigenlijk ook een soort Songfestival-fans. Absoluut. Alleen houden ze dan wij? Van het... Ja, dat zijn wij. Als Joost Kleiner had gestaan en had voor Nederland gewonnen, dan had het hele plein... kijk wat er in Leeuwarden gaat gebeuren straks. Iedereen gaat uit zijn plaat voor hem. Dus dat is hetzelfde gevoel. Dat het beste... Hoe je het kan omschrijven. Met als enige verschil dat als je favoriet niet wint, er geen enkele Songfestival fan een bushokje kapot mapt. Exact. Nee, er is ook heel veel liefde. De strijd is heftig, maar het is wel allemaal met een knipoog en met liefde voor elk ander land. Ja, dus. Ben je het daarmee eens, Marijke? Wat ik altijd wel heel grappig vind, en wat veel mensen niet doorhebben, is dat, in ieder geval als ik voor mezelf spreek en de mensen die ik ken, is dat met voetbal ben je gewoon voor Nederland. Dan doe je oranje shirt aan. Ja. Maar elk jaar ben ik weer voor een ander land. Ik ben zelden, heb ik Nederland op nummer 1 staan. Is dat zo? Ja. Oh, dat vind ik grappig. Ja, ik heb een tas vol vlaggen. En soms pak ik Moldavië de vlag eruit. En soms Albanië. En soms wat ik het leukste liedje vind. Ja. Oh ja, dus het is niet zo standaard dat je... als je dan als Nederlander naar het Eurovisie Songfestival toe gaat... of je volgt dat als fan, dat je dan ook automatisch voor Nederland bent. Nee, en ik moet zeggen dat sinds een hele lange tijd... Nederland hele leuke liedjes instuurt. Dus dat is fijn. Mm-hmm. Ja. Vorig jaar was een beetje lastig, maar... Joost is superleuk. Nou, een beetje lastig. Nee, we gaan niet om. Maar ik ben de laatste keer dat ik het nummer van Nederland op nummer 1 was, was 2022 met S10. Oh, met S10. Ja, was ook een prachtig nummer overigens. Ja, dat vond ik ook een heel mooi nummer. Er zijn, ik zei het net ook al voor de uitzending van... of Joris, volgens mij maakte jij de grap van... volgens mij moeten we jou vannacht gaan overtuigen. Ja. Want 2 weken geleden hadden wij een beetje brainstorm op de redactie. Waar gaan we het over hebben? Wat moeten we nou eigenlijk met het Songfestival? Moeten we daar iets mee? En ik was erbij van, nou... Ja, dat hoeft niet per se. Want jij bent niet zo'n fan. Ik ben niet zo'n fan. Lang niet iedereen is fan. Maar er is wel zo'n hele sterke fanbase. Nou ja, jullie zijn daar onderdeel van. Als jullie nou spreken met mensen die het Songfestival niet kijken. Je spreekt nu met mij. Ik kijk het wel, maar ik ben geen echte fan. Wat is dan de pitch die je opvoert, Joris? Waarom moeten mensen vaker en meer naar het Songfestival kijken als het aan jou ligt? Nou ja, om te laten zien ook hoe een liedje bijvoorbeeld overkomt op een podium. Hè, bijvoorbeeld het verschil in alle songs die er voorbij komen. Ook dat saamhorigheidsgevoel, dat wedstrijdelement. Ja. Eigenlijk kan ik je nog het beste aanraden om er een keer live bij te zijn. Want dan word je zo gepakt. Ja? Ja, dan ben je meteen om. Dus eigenlijk is dat toch het beste hoe ik je daarin kan overtuigen. Ja, je moet er gewoon vol voor gaan, het over je heen laten komen. En ik weet zeker dat er ook dat jij, want het zijn 37 liedjes. Mm-hmm. Je maakt mij niet wijs dat er geen één nummer tussen zit wat jij oké vindt. Zeker, dat is ook absoluut zo. Ja. En dat hoeft niet eens alleen maar Nederland te zijn. Het kunnen juist misschien ook wel andere liedjes zijn. Ja. Ja. Nu is het natuurlijk ook wel een soort... Er zijn best wel wat mensen, Nick, die bijvoorbeeld een afkeer hebben tegenover het Eurovisie Songfestival. Wat vind je daar dan van? Daar lees je ook wel regelmatig over. Er is een tijd geweest, en daar zal ik wel qua heel eerlijk over zijn. Dat is begin 2000 geweest, inderdaad, toen de jury's werden losgelaten en het 100% televote was. Een hele groep Oostbloklanden kwam er in één klap bij. Toen is het Songfestival heel erg snel veranderd. Het orkest werd afgeschaft. Het Songfestival is in één klap heel erg snel veranderd. Het live orkest. Het live orkest, ja. Oh, ja. Dus wat kreeg je toen? Toen kreeg je de liedjes die het beste waren uit het Oostblok, maar daardoor leek het ook gewoon dat het Oostblok alleen maar op zichzelf kon stemmen en het Westen gewoon nooit meer aan de bak zou komen. Ik denk dat dat een te grote overgang toen de tijd is geweest en dat heel veel mensen daar een zure nasmaak aan hebben overgehouden. Ik merk ook dan, als ik de huidige commentaren dan lees van de mensen die daar dan zuur over zijn, dat ze nog steeds die dat beeld hebben, maar daarna ook nooit meer hebben gekeken. Oh ja. Dus dat precies Dat ze ook... als je... Mensen, voorbeeld, Conchita Voice. Iedereen zegt, Common Linnets, die hadden moeten winnen, want ze verloren van een vrouw met een baard, weet je wel. Wie vonden de Common Linnets goed toen ze dat nummer bij De Wereld Draait Door brachten? Niemand. Common Linnets is pas echt gewoon naar de top van de bookmakers geschoten in de week van de repetities. Daarvoor vond geen enkele Nederlander een goed nummer. En nu opeens had het moeten winnen omdat ze de vrouw met de baard won. Die overigens, als Adele dat nummer had gezongen, had iedereen het prachtig gevonden. Maar het is ook de gekte, denk ik, die er ook mee speelt. Kijk, op een gegeven moment gebeurde natuurlijk ook, hè, want dat protest begon al voor 2000, omdat heel veel landen zeiden van, wij zingen in onze eigen taal en we maken nooit kans om te winnen. Ja. Dus daarom zie je, dat hebben ze die taalbarrière losgelaten. Ja, want dat hoefde daarna ook niet meer. Nee. Daarvoor was het ook al in de jaren 70, hebben ze ook een periode gehad dat dat even niet hoefde. Toen ABBA won. Ja, toen ABBA won, inderdaad. Maar na 2000 kreeg je inderdaad dat alleen maar... We hebben dat dit jaar, helaas moet ik erbij zeggen... nu ook in de halve finale is alleen dat het publiek mag stemmen. Dus die vakjuries laten ze los. Waardoor je ook een hele rare mix kreeg... van eigenlijk alleen maar liedjes die het publiek leuk vonden... maar die muzikaal niet om aan te horen waren. En dat is een beetje waar Nick denk ik ook op doelt. Ja. Toen is het heel lang een soort van... je schaamt je bijna als je voor het Songfestival bent. Maar wat me wel echt mateloos ergert aan mensen die erop tegen zijn... Stel dat merkte je vorig jaar ook. Nederland gaat dan niet goed. En dan hoor je altijd mensen, laten we daarmee stoppen. Ja. Dat zeggen we toch ook niet over, over wat er nu met Ajax gebeurt. Gaan we toch ook niet zeggen, stop maar met dat voetballen. Ja. En dat irriteert me dan wel. Dan denk ik, dan gaan we ineens het niet serieus willen nemen. Ja. Terwijl voor ons is het een heel serieus ding. Ja, en ik denk ook wel dat een soort van het beeld is ontstaan... dat als je naar het Eurovisie Songfestival kijkt die avond... dat gewoon heel veel nummers niet zo goed zijn. Om het maar zacht uit te drukken. Ja, dat begrijp ik, maar dat is dus niet waar. Heel veel nummers zijn misschien niet zo je smaak. Je bent ook appels en peren met elkaar vergelijken. Er zit van alles. Je gaat van rock naar een ballad. Je gaat van een disco naar een jazzy song. En alles daartussenin. Ja. En dat maakt het nou... Ja, juist zo leuk. Ja, het is geen geheel dat je denkt, oh, ik ga nu naar deze artiest kijken, die speelt 15 nummers in anderhalf uur. En dan weet ik ongeveer wat ik ga meemaken. Ja, precies. En wat ze denk ik wel dit jaar wel goed doen. Kijk, ze denken ook naar, en daarom denk ik dat jij zeker moet kijken dit jaar. Ze willen de show namelijk nog beter hebben. Want voorheen lieten ze dat los en gingen ze puur op loting de landen zeg maar indelen op de halve finale. Nu krijgen de producers uit Zweden veel meer invloed. Om ervoor te zorgen dat je niet 3 ballads achter elkaar hoort en daarna 3 disco-songs, maar dat meer wordt gemixt. Oh. Waardoor je dus ook eigenlijk een hele toffe muzikale tv-avond tegemoet gaat. Ja, dus daar wordt ook wel echt professioneel over nagedacht, wil je zeggen. Ja, dus, er ligt een heel bitboek, hè? Ja, dat geloof ik wel, dat hele draaiboek. Ja. Marijke, heb jij die ergernissen ook, die Joris net noemt, en Nick? Ja, Ik neem het ook niet allemaal niet zo serieus. Want wat Joris zegt, heel veel mensen zien het nog zoals in de 2000 was. En die zien dan het spektakel en niet altijd even goede vocals. Maar ja, er is zoveel veranderd in vrij korte tijd. Zoals ik al zei, eigenlijk vanaf 2012. Voor mijn gevoel wordt het steeds elk jaar beter. En zeker ook wat ik het allerleukste vind. En ook een van de dingen wat ik zo leuk vind van Eurovision is dat heel veel popmuziek wat wij horen op de radio en wat dan ook, is eigenlijk al komt allemaal uit Amerika. Ja. Ook heel veel Zweeds geproduceerd natuurlijk. Ja. Wat dan wel weer terugkomt. Maar steeds meer landen gaan nu liedjes inzenden die in het land zelf geproduceerd zijn. Die in eigen taal zijn. Jonge artiesten. Of het maakt allemaal niet uit. Ja. En dan krijg je nu gewoon liedjes in het Litouws en in het Servisch. En dat vind ik gewoon super tof. Want, daarmee zou je anders natuurlijk nooit in aanraking komen. Wanneer hoor je een liedje in het Litouws? Ja. Wat super tof nooit. Is. Ja. Nee. Nee, dat is zo. Ja. En dan ga je zo'n artiest volgen of steunen. En dat vind ik gewoon, dat vind ik een van de leukste onderdelen ervan. Ja. Ja. Jullie noemen ook eigenlijk de hele tijd die verandering, hè, door de jaren heen. Ja. Is de fancommunity ook veranderd, Marijke? Voor mijn gevoel, en dat zullen jullie wel beamen, is dat het wordt steeds jonger. Uh-huh. En groter. Ja. En dat zal zeker met social media te maken hebben. Want ik merk ook dat de Eurovision op Instagram echt heel actief is. Ja. En ook op YouTube en veel meer dan de afgelopen jaren. En dat trekt natuurlijk ook mensen. De rehearsals staan op Instagram. En ze doen red carpets en allemaal dat soort dingen. Dus dat zou zeker helpen. Maar ik ben net 30 geworden. En ik voel mij soms oud tussen hoe jong het publiek is. Ja. Oh, dus het wordt jonger en daarmee dus die grotere groep door sociale media. Wat doet zo'n fancommunity dan om nog verder uit te breiden? Ik kan me ook voorstellen dat het een beetje aanstekelijk werkt naar elkaar, Nick. Nou, ik denk dat het ook wel heel erg helpt dat het Junior Songfestival op een gegeven moment is begonnen. Waardoor kinderen al met jonge leeftijd met dat Songfestival in aanraking kwamen en ontdekten hoe tof dat is. Je ziet ook artiesten die vanuit het Junior Songfestival opeens naar het volwassen Songfestival meedoen. Dus dat is al een soort herkenning. En ik denk ook gewoon kwalitatief denk ik ook. Kijk, ik kan me nog herinneren, tot Céline Dion heeft een paar jaar na haar overwinning moeite gehad om een hit te scoren. En nu zie je wel dat bijvoorbeeld Ilse Lange heeft door het Songfestival een hele carrière in Duitsland eraan overgehouden. Duncan heeft een top 30 hit in Amerika gescoord, net zoals Rosalind van Snap. Mensen, ook al word je 20ste zoals Rosalind met Snap, je kan er toch een carrière uitmaken waardoor meer artiesten denk ik ook gewoon de schaamte van zich af hebben geworpen en meegaan doen. Ja, maar dat is wel een verandering, hè? Want daarvoor was het bijna not done als je als Nederlandse artiest. Er is ook een periode in de jaren 80 geweest dat het ook een eer was om je land te vertegenwoordigen. Mm-hmm. Maar in die 2000 jaren, om het maar even zo te zeggen, wilde je bijna niet je daarvoor uitkomen dat je als artiest aan mee ging doen. Ja. Want je kreeg gewoon, zeker uit de muziekwereld, gewoon geen goede reacties op. En je ziet eigenlijk dat door Anouk, zij heeft, vind ik echt het Songfestival opnieuw op de kaart gezet. Want zij was de eerste artiest van naam en faam die zei, ik ga dit gewoon doen. En ik ben er heilig van overtuigd, als Anouk niet was gegaan, was Ilse de Lange niet gegaan. Heeft ze zelf ook gezegd. Ja. Was Treintje Oosterhuis ook niet gegaan. Ja. Dus dat heeft echt een sneeuwbaleffect. Dus het versterkt elkaar natuurlijk ook. Absoluut. Ja. En dat versterkt dan denk ik ook dus die fancommunity, als in als een grotere artiest te komen, komen er ook meer fans op af, denk ik. Ja. Toch? Ja, nou ja, je zou bijna weer hopen dat ze weer een Céline Dion sturen, hè, want dat zouden we bijna vergeten. Die kon uit Canada. Je mag dus ook voor elk land. Wij mogen ook Beyoncé neerzetten voor Nederland. Ja, ik heb een keer Florida toch voor San Marino of zo, zag ik een keer. Ja. Ja, hoe leuk zou dat zijn, dat we gewoon Beyoncé sturen volgend jaar? Maar bijvoorbeeld ook, je ziet er nou ook gewoon bijvoorbeeld zo'n artiest als S10. Ik had daar nog nooit van gehoord met mijn 43 jaar. Jennifer Lawrence ook niet. Nee, Ja, die had ik nog wel gezien bij The Voice. Maar Esteem komt dan echt ook gewoon uit de underground van de jongeren. Of, ja, die jonge artiesten willen heel graag. Dat zie je aan Joost ook. Nou, heel erg graag. En die zijn ook echt wel credible en zo, weet je. Dat is, ja, met alle respect, niet iemand die zesde is geworden in 1988... bij een of ander talentenjachtje, die nou voor de zoveelste keer... een poging doet om toch weer een keer relevant te zijn of zo. Het zijn serieuze artiesten. Het zijn serieuze artiesten met echt een eigen visie ook en een eigen repertoire. Mm-hmm. Ze doen ook geen concessies aan dat soort festival. Maar daarom vind ik ook zo gaaf om te zien dat het steeds serieuzer genomen wordt. Omdat je ziet dat het platform voor jou als artiest natuurlijk een mega platform is. Het is het grootste muzikale tv-evenement. Ja. Het is bijna net zo groot als de Super Bowl qua het aantal kijkers. Ja, dat is niet normaal. Ja. En dat geeft ook aan waarom grote internationale acts als Justin Timberlake en Madonna met alle liefde daar een pauze-act doen. Ja. Ja. Want die hebben ook door dat als je bij het festival bent geweest, dan kan het je carrière nog wel eens een boost geven. Mm-hmm. En ik denk ook wel dat het ook wat te maken heeft met de algehele verandering in de muziekwereld zelf. Met de afnemende... Vroeger moest je echt een platenmaatschappij hebben die een liedje voor je uitbracht. Nu kan het veel meer in eigen beheer. Internet is gewoon voor iedereen accessible. En mensen kunnen ook zo via TikTok of via YouTube een eigen platform creëren. En daar sluit het Songfestival heel handig bij op aan. Ja, ja. Jullie zijn niet alleen fans, maar jullie zijn echt. Jullie maken ook serieuze analyses. Hebben jullie moeten ons continu verantwoorden waarom we het leuk vinden. Dus er zit een hele studie achter, hoor. Ja. Je kunt niet hier aankomen. Ja, ik vind het gewoon leuk. Nee, dat is niet genoeg. Ik had het ook nog met Joris over. Eigenlijk vind ik de voorpret bijna het leukste. Dat de liedjes uitkomen, dat je de lijstjes gaat maken, dat je het gaat analyseren, dat je gaat denken: gaat die door naar de finale? Ja. Doen jullie dat dan ook met elkaar, Marijke? Ja, ja, zeker. Ja? In groepsapps en dingetjes. Je hebt zo'n app dat je je favoriet kan ranken. En iedereen die ik ken, iedereen die het dan ook leuk vindt, het verandert elke dag. Ik zit elke dag verandering. Ik vind San Marino toch wat leuker dan. Ik heb al 2 of 3 app-gesprekken gehad van 3 uur met elkaar. Over wat vind jij van dit nummer, wat vind je van dat nummer. Echt? Ja. En het kan heel vurig zijn. Dat vind ik altijd heel grappig. Ja. 2 jaar geleden deden we op Facebook elke dag een recensie nog van een liedje. En dan die van mij eronder, weet je. En die vaak van dag en nacht verschilden of zo. Nou, dat is ook leuk. Weet je, het is niet te kijken. De sport is met de fans. Wat vinden we alle 2 een goed nummer? Maar het ligt natuurlijk ook heel erg uiteen. Want iedereen heeft ook zijn eigen smaak. Ja. Ja. Weet je, dat vind ik ook heel gaaf. Zullen we eens gaan luisteren naar jullie smaak? Want jullie hebben ook wat fragmenten voor ons meegenomen. We hebben namelijk van tevoren al even gevraagd naar jullie favoriete momenten en artiesten in de geschiedenis van het Songfestival. Joris, jij koos voor deze. Als ik heel eerlijk ben, Joris, ik wist dus niet dat dit een songfestival-act was. Nee? Nee, maar wel een dikke hit dit, toch? Ja, dikke hit. Het is in Nederland zelfs een grotere hit geworden dan Euphoria. Het is een nummer 1 hit geworden. Ja, nee, want dit was, even voor de duidelijkheid, Tattoo van Loreen. Van Loreen, voor de winnares van vorig jaar eigenlijk. Ja. Hè, de eerste vrouw en de tweede persoon in de geschiedenis die het songfestival 2 keer achter elkaar wint. Ja. Laten we dat ook even memoreren. Maar nou ja, dit is voor mij wat een songfestival nummer moet zijn. Mm-hmm. En ik wist eigenlijk al bij de eerste keer dat ik het zag, want ik volg natuurlijk ook wel op televisie alle voorrondes en bij de Zweedse voorronde. Ik zei letterlijk hard. Oh, wacht even, daar zeg je iets heel interessants. Jij volgt de voorrondes zoveel mogelijk in de landen zelf. Ja, nou zeker die van Zweden, want Zweden is toch, dat is mijn favoriete Eurovisieland, omdat ze al 7 keer gewonnen hebben en ik vind dat ze er altijd heel veel werk van maken. Maar goed, dat is ook smaak, denk ik. Maar bij de eerste voorronde, dat Loreen, en toen moest ze nog eigenlijk gekwalificeerd worden. Ja. En ik was er heilig van overtuigd. Ik zei ook letterlijk tegen mijn eigen tv, dit gaat winnen. En dus, ik bedoelde niet het Melodiefestival, en ik bedoelde het Eurovisieland. Gewoon de finale. Ja, zeg maar. De finale. Dit gaat ze winnen. Omdat die act klopte zo ongelooflijk goed met de opbouw van het liedje. Ja. En waar ik me vorig jaar heel erg aan gestoord heb, ga ik toch even zeggen. Want ik was zo'n Loreen-fan. Kijk, vorig jaar was de publiekslieveling natuurlijk Finland. En ik begrijp dat, want dat was fantastisch. Maar de teleurstelling die je daarna ook weer onder fans kreeg. Ja, Loreen heeft al een keer gewonnen. En dat vind ik ook weer het nadeel van deze tijd van social media. Ja. Johnny Logan heeft 2 keer gewonnen. Ik heb nooit iemand erover gehoord. Dat was. En bij Loreen en was nu het kan iedereen wat zeggen. En dan... Werd een beetje... Nou, iedereen Loreen... van elkaar en Johnny Logan's tijd met de postduif. Ja, maar ik vond het... Wat is zo raar, want Loreen werd ineens een beetje gebashed voor mijn gevoel. Terwijl ik denk, laten we nou eens blij zijn dat we een vrouw hebben... die het naar zo'n hoog plan weet te brengen. Die het voor de tweede keer weet te winnen. En kijk even wat voor act er staat. Ja, ja, dat was deze hit. Je hebt nog iets voor ons meegenomen. Laten we ook deze gewoon kort even luisteren. Waarom deze? Ja, dit is toch een tijdloos liedje? Ja, Where Are You van Imani. Van Imani. Werd tweede in 1998. Moet goed, een van de beste songfestivaljaren ooit. Cecilia Romley deed toen mee voor Nederland met Hemel en Aarde. Maar dit nummer heb ik uitgekozen omdat ik eigenlijk ook de luisteraar wil meegeven. Dit liedje, is dat kan je nu nog, dat zou zelfs nu weer mee kunnen doen. Ja. Zo goed is het liedje. Ja. Het ontstijgt, nou, het ontstijgt het songfestival wat mij betreft niet. Want dat hoor je ook wel eens. Hè, want je hoeft dat niet te ontstijgen wat mij betreft. Maar om aan te geven, dit is een tijdloze song die nog jaren mee kan. En ik vind het een van de beste inzendingen ooit. Ja, ja. Ben je het mee eens, Nick? Ja, want ik zag meteen het Italiaanse... Hoe heet zoiets? Okay. Picobello in de lucht. Ja, nee, zij is gewoon geweldig. Ze is ook een vette top 40 hit geweest van de tijd, weet ik nog. En zij zingt tegenwoordig ook bij Incognito, weet je dat? Nee. Ja, ze is gastzangeres daar. Dat is daarom is zo fijn van Nick. Die weet echt alles. Ja, die volgt die artiesten ook nog na. Die moet ik nog op de foto krijgen. Oh, die heb je nog niet, Nick. Die heb ik nog niet. Ook te kijken wanneer ze een keer in de buurt is. Vraag heb je er al. Nee, ik heb het ook niet. Marijke, je hebt ook muziek meegenomen. Laten we even luisteren naar een van jouw favorieten. Het is dat jij hem aangevraagd hebt, hoor. Anders was ik hier ontslagen, denk ik. deze muziek in. Ja, maar het is wel even wat anders, Marijke. Nou, dat is heel grappig, want het sluit heel mooi op die van Absoluut. Joris. Ja, heel want, top. Ja. Dit was Finland die tweede was geworden. Dus die eigenlijk meer de fan-favorite was. Ja. En ik Want de titel is Carrie. Hij heet Karia. Karia met cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Ja. Okay. Superleuk, want het is een nummer wat volledig in het Fins is. Ja. Ik vind het sowieso altijd heel erg grappig om iedereen een andere taal te horen. Ja. Meestrio, die nou ja, Fins is niet een bepaald een makkelijke taal. Nee, een vreselijke taal, ja. Maar nee, ik was helemaal van Karia. Op het moment dat voor Finland de voorrondes uitkwamen en ja... Toen het duurde ook nog wel eventjes voordat hij een favoriet werd. Maar ik vond het heel jammer dat hij niet won. Ja, maar wel, ik vond het wel lekkere harde muziek. Maar daar hou jij sowieso al van, want je had ook deze meegenomen. Oekraïense inzending. Ja. Geweldig ook. Ja, ook fantastisch. Dit is This Going. En ik moet zeggen, ik heb ze denk ik intussen... ze komen heel vaak in Nederland, 7 keer live gezien. Uh-huh. Beste live band wat ik ooit heb live gezien. Is dat echt zo? Ja, echt. En ik heb best wel veel artiesten gezien, van Lady Gaga tot noem maar op. En nee, het is echt niks aan te tippen. De energie, dit is echt heel bijzonder. Zij zijn live heel goed. Ik vond het een draak van een lied toen ik het voor het eerst hoorde... totdat ik ze live zag. Toen was ik verkocht. Ja? Precies de reden dat Marijke is ook weer die live ervaring waar je net al van zei... van je moet er eigenlijk een keer heen gaan. Nou ja, kijk, wat ook veel gehoorde kritiek is... van mensen die het festival niet goed kennen... en dan gaat het over, je hoort mensen, de circus acts. Zo werd Finland ook door sommige mensen weggezet. Dan denk ik, weet je, het gaat niet alleen om het liedje. Het heet het Eurovisie. Songfestival. Dus de visie, het visuele aspect, is minstens zo van belang dan of het een goed nummer is. Ja. En dat laat zo'n act van Finland van vorig jaar, denk ik, maar ook Oekraïne van een paar jaar geleden, die we net hoorden, heel goed zien. Ja. We gaan ook nog even naar de favoriet of een favoriet van Nick. Zullen we dat doen? Ja. Ja. discotheek van The Roop. Yes. Inzending van Litouwen 2021. Ja. Zeg ik zo even uit mijn hoofd. Maar dat staat hier ook op papier. Ja. Ja. Waarom deze? Nou, dat heeft dus inderdaad met het moment van met het moment te maken. We hadden natuurlijk de editie van Nederland had het Songfestival gewonnen in 2019. De editie van 2020 ging niet door, helaas. Dus we zaten vol spanning of die van 2021 wel door zou gaan. Nou, weet je, wij hadden natuurlijk al allemaal onze kaartje gekocht. Die moesten we weer inleveren. Ja. Om vervolgens weer als een gek inderdaad die kaartjes voor 2021 weer te bestellen. Ja, er konden minder mensen in Ahoy. Lukte het dan wel? Kloppende hart, weet je, in je keel. En ook elke dag voordat je dus naar het Songfestival kon, moest je testen. Dus het was ook een drama van... gaat het door? Ja. Ben ik erbij? Ja. En dit nummer was het allereerste nummer in de eerste halve finale, net nadat Chantal, Nicky Jan en Edcilia opkwamen. En toen dit nummer startte, was er een opluchting en een ontlading in die zaal van... We kunnen een periode afsluiten. En we zijn begonnen. We kunnen weer. Ja. Dat was erbij. Ik was erbij. Ja, ja. Ja, geweldig. Ja. Ik snap hem helemaal. Als je nu zit te luisteren en de radio pas nu aanzet... je luistert naar De Nacht van BNN VARA. Vandaag begint het Eurovisie Songfestival in Malmö. En ik bespreek het met, misschien is dat nog wel een understatement... drie hele grote fans hier in de studio. Marijke, even naar jou. Vorige week werd bekend dat er geen Palestijnse vlaggen mee naar binnen mogen in Malmö. Dat is veel te doen ook, hè, om de deelname van Israël dit jaar. Veel mensen roepen op tot een boycott van het Eurovisie Songfestival. Hoe volg jij die ontwikkelingen? Nou, ik moet zeggen, en dat weet Nick ook al, ik heb altijd Israël geboycott. Ik luister nooit het nummer. Ik rank ze niet, ik stem er niet op. Ik heb, behalve 2018, toen ze wonnen, heb ik nooit een Israëlisch liedje uitgeluisterd. Want kijk, je kan zeggen dat Eurovision niet politiek is, maar het blijft politiek, hoe je het of went of keert. En ik was natuurlijk al lang bezig met wat Israël aan het uitspoken is, zacht gezegd. En er is nu veel meer aandacht natuurlijk voor met wat er aan de hand is. En dat was voor mij echt wel ook wel heel erg lang. Ik heb ook nog met Nick er een tijdje over gehad. Van, ik voel me niet goed hierbij. Mm-hmm. Dat ik zo'n fan ben. En dat ik dan naar zo'n concert ga. En dat aan de andere kant wordt geprotesteerd. Palestijnse protesten tegen Eurovision. En dan sta ik aan de andere kant van het hek. En ik heb daar echt heel veel moeite mee. En ik voel me eigenlijk ook al hypocriet. Maar er zijn ook heel veel mooie dingen aan Eurovision. Wat ik dan denk van... want iedereen zegt, doe een boycott. Maar degene die Eurovision boycotten... zijn eigenlijk degene die het ook nooit hebben gekeken. Mm-hmm. Dus die niet diezelfde waarde eraan hechten als jullie dat doen. Ja. Ja. En bijvoorbeeld degene die voor Ierland meedoet, Bambi Tuck... is heel erg bezig met... pro-Palestijnse dingen ook op Instagram zetten en dat soort dingen. Mm. En daar was ook veel kritiek op, want heel veel mensen zeiden... doe dan niet mee, ook vanuit Ierland. Maar zij zegt van, ik kan juist mijn platform nu gebruiken... en als ik niet meedoe, dan zou ik dat niet kunnen. Ja. Dus ja, er zijn heel veel... Dus in jouw ogen zo'n boycott, ja, dat is misschien ook niet de oplossing. Nou, ik ken heel veel mensen ook in mijn kring die het daardoor boycott, ook fans. Ja. En dat vind ik, vind ik eigenlijk heel erg goed. Ja. Maar je doet het zelf niet. Ik doe het zelf niet, nee. Maar je bedoelt boycotten, dat ze Israël boycotten? Gewoon Eurovision. Ja. Maar dan ben je in mijn ogen niet echt een fan. Ik snap het wel, hoor. Ik snap de gevoeligheid, maar dan ben je niet echt een fan. Ja. En ik moet ook zeggen van, kijk, als je Israël boycott, wat ik dus zei, dat ik eigenlijk altijd al heb gedaan, bij welk land stop je dan? Want er zijn ook heel veel andere landen die meedoen, waar ik ook niet altijd mee eens ben, zag gezegd. Maar ja, ik voel me gewoon niet goed bij het steunen van een liedje van Israël. Hoe sta jij daarin, Nick? Ik vind hem heel erg lastig. Ik vind, het Songfestival is bij elkaar gekomen al uit een politieke noodzaak. Want na de Tweede Wereldoorlog werden de 7 omroepen die er meededen. Het was een idee van Marcel Benson, heet hij. Ja. Om na de Tweede Wereldoorlog Europa weer te verenigen door het uitwisselen van muziek. Maar eigenlijk dat Songfestival is al een contradictie door het uitwisselen van muziek en zo verenigd te worden, maak je er dan een competitie van maken. Dat is al op zich gewoon, dat staat haaks op elkaar. Dus vanaf begin af aan is het een lastig verhaal. In de jaren 90 had je de Berlijnse muur die viel, en in 1990 hebben er 4 nummers meegedaan met dat onderwerp. Was ook politiek. natuurlijk. Mm. Eigenlijk kan je de politiek van de maatschappij niet loskoppelen. Nee. Nee. En ik ben het met Joris eens, en met jou ook. Ik sta er een beetje tussenin. Waar houdt het op? Ik denk dat je... Voor mij, ik heb toen de keuze gemaakt... Ik doe wat ik zelf kan, waar mijn eigen invloed ligt. Mm-hmm. Weet je? Maar als ik niet naar zo'n Eurovision concert ga... waar Israël überhaupt niet optrad... Mm-hmm. Want dat is ook... Wie heb ik daarmee? Ik verander daar niks mee. Nee. Ik zou het kunnen boycotten door bijvoorbeeld geen Israëlische producten meer te kopen. Of op een andere manier of zo. Weet je, als je iets wil, als je het wil boycotten, als je iemand pijn wil doen daarmee, ja, dan moet je kijken naar wat raakt, denk ik dan. Ja. Ja, en eigenlijk zeg je, en dat is misschien ook wel wat jij bedoelde, Joris, is dat het fan zijn, die verantwoordelijkheid voor dat boycotten ligt dan volgens jullie niet bij de fans. Nee, nou, het ligt ook zeker niet. Kijk, wat ik ook niet bij Joost. Nee, maar het is een hele ingewikkelde discussie. Ja. Want ik denk dat iedereen hier aan tafel het verschrikkelijk vindt wat er gebeurt daar. Maar is het festival het platform om dat uit te vechten? Ik denk het niet. Bovendien komt er nog iets anders bij kijken. Als je dan toch als EBU, de organisator van het Songfestival, één lijn wil trekken en landen wil weren die iets te maken hebben met een oorlog op dit moment, dan moet je dus ook een streep zetten onder de deelname van Armenië. Dan moet je ook een streep zetten door de deelname van Azerbeidzjan. Ja. Die zijn ook in onmin met elkaar. Daar zijn ook van alles is daar aan de hand. Qua leed horen we helemaal niemand over. Dat snap ik, want het hele Gaza-Israël-verhaal is natuurlijk heel groot in het nieuws. Maar dat vind ik er ingewikkeld aan, snap je? Inderdaad, wat Marijke al zegt, waar stop je? Ja. En laten we ook niet vergeten, jongen, Israël doet al wel al sinds de jaren 70 mee. Hè? Het is niet zo dat Israël pas 8 of 20 jaar meedoet. Nee. Die doen al heel erg lang mee. Nee. En wat ik er ingewikkeld aan vind, met name voor de Israëlische inzending, is dat de zangeres er niks aan kan doen. En zij moet dadelijk haar land vertegenwoordigen. Hoe gaat dat? Dat vind ik wel echt een spannend moment. Ja. Hoe gaat dat dadelijk op dat podium? Ja. En wat gaat er in de zaal gebeuren? Nou, dat gaan we allemaal meemaken. We zijn ook benieuwd hoe de sfeer in Malmö is op dit moment natuurlijk. En we hebben iemand gevonden die kaartjes heeft weten te bemachtigen en ons hier midden in de nacht wel even over het woord wilde staan. Aan de lijn heb ik Songfestival Erik Lingbeek vanuit Malmö dus. Erik, goeienacht. Goedenacht, inderdaad. Ja, het is trouwens ook nacht voor jou. Dat zou nou een hele domme vraag zijn van mij. Ben je nog of al wakker eigenlijk, Erik? Nee, ik ben nog steeds wakker. Nog steeds? Ja. Wat heb je allemaal uitgespookt daar? Ik ben vanavond naar de dress rehearsal geweest. Dat was zo'n paar jaar geleden, was dat de jury show. Nu niet meer, voor de semifinales. En daarna zijn we doorgegaan naar de Euroclub. Oh, de Euroclub. Je klinkt ook een beetje hees. Heb je hard meegezongen, Erik? Ja, hees. Ik ben hier inmiddels nu 3 dagen, dus ik heb er al mijn feestjes op zitten. Ja, precies. Ja. Maar je bent dus ook al in die arena geweest in Malmö? Absoluut. Hoe was dat? Dus hoe zag het eruit? Hoe was de show? Ja, jongens, jullie zijn echt in voor een spektakel. Het wordt visueel echt... prachtig. Ja. En leeft het Songfestival ook een beetje in Malmö? Verder in de stad, buiten die club en het stadion? Nou, het leeft zeker wel in de stad door de activiteiten, door de banners. Je ziet veel Eurovisie. Maar wat ook opvalt is dat het best ook wel rustig is op straat. Mm-hmm. Het lijkt een beetje alsof alle mensen die in Malmö wonen... dus dat misschien uitgegaan zijn. Ja, die zijn gewoon vertrokken, die zijn gevlucht. Ja, gevlucht is een groot, gevlucht is een groot woord, maar het is best rustig op straat. Mm. En wat je ook ziet is dat er echt wel vergeleken met Liverpool vorig jaar, waar ik ook was, of Turijn 2 jaar geleden, dat er echt heel veel politie op straat is. Oh ja? Ik las ook al over in de kranten over hele strenge beveiliging. Daar merk je dus wel degelijk iets van. Ja. Het is echt gewoon heel veel politie of beveiliging of een combinatie van beide. Mm-hmm. Je hebt bijvoorbeeld in een park een Eurovillage elk jaar. Daar waren wij gistermiddag. Dan hangen er bijvoorbeeld ook drones in de lucht. gewoon veel beveiliging. Ja. Veel beveiliging. Ja. Hey, je bent vandaag dus naar die rehearsals geweest, naar die Euroclub. Hoe ziet jouw weken dan verder uit? Ik ben, zoals je inderdaad al aankondigde, gelukkig heb ik tickets voor alle liveshows. Dus ik zit morgen, donderdag en zaterdag in de zaal. Zo, joh. En de rest van de week ben ik inderdaad in de Euroclub te vinden. Dus de officiële afterparty. Ja. Dat klinkt als een heerlijke week. We gaan het hier zo ook in de studio hebben over eigenlijk de acts waar we het meest naar uitkijken. Naar welke act kijk jij eigenlijk het meest uit komende week? Ja, kijk, Eurovisie is voor mij meer dan dat Nederland meedoet. Uh-huh. Maar dit jaar kijk ik toch wel echt enorm uit naar Nederland. We hebben sinds jaren een feestnummer waar je in de club ook gewoon helemaal goed op gaat. Dus ik kijk zeker het meeste uit naar wat Joost nou precies gaat doen komende donderdag. Ja, dat is nog een beetje een verrassing ook, hè? Tenminste, dat begreep ik. Ja. Er zijn inderdaad allemaal speculaties. Ik denk dat wat er nu naar buiten gebracht is, dat we zeker nog niet alles hebben gezien. Ja. Ja, nou ja, dat wordt een verrassing dan. Dat houden we allemaal in de gaten. Ga je nu nog doorfeesten in die Euroclub of niet, Erik? Dit gaat door tot 5 uur. Oh jee. Ik weet niet of ik 5 uur red. Nee, met die stem niet, denk ik. Maar... Nee. Ja. Ik ga zeker nog wel een biertje bestellen. Nou, doe dat. Bestel nog een biertje en dank voor je tijd, Erik. Graag gedaan. Oké, fijne avond nog. Tot ziens. Nou, dat was Erik Linkbeek vanuit Malmö daar. Lekker aan het feesten. Wat zou jij ervoor over hebben, Joris, om nou in Malmö te zitten, te staan, te dansen, te feesten? Een nier, denk ik. Nee. Ik zit ook in die fanclub, maar ik was uitgeloot dit jaar. Want dat is ook een soort... ik dacht dit jaar ook... Want dat heeft ook wel met die politieke situatie. Maar ik dacht van nu dit jaar nou... Ik wilde altijd live bij zijn, maar dit jaar had ik toch een beetje twijfels. Niet dat ik daarom niet gegaan ben, hoor. Want als ik een kaart zou hebben, zou ik er morgen nog heen zijn. Maar ja, als ik hem nu hoor, dan denk ik wel van shit. Ja, daar had ik willen staan. Ja, eigenlijk wel, ja. Hij noemde Joost met zijn nummer Europapa. Maar is dat ook de act waar jij het meest naar uitkijkt, Nick? Ja, zeker weten. Ja, vooral ook omdat we dus niks weten, eigenlijk. Het wordt gewoon één grote verrassing, eigenlijk, wat Erik net ook zei. Absoluut. Ja, ik ben heel erg benieuwd wat die blauwe vogel nou op dat podium doet. ik vond de videoclip al zo ingenieus in elkaar zitten. En er zitten zoveel kleine easter eggs in, en referenties en symboliek. En ik ben zo benieuwd. Er wordt ook echt heel erg hoog van de toren geblazen. Hè. Het wordt iets spectaculairs, nog nooit eerder gezien. En het wordt vergeleken met een maanlanding. Ik hoop dat ook daadwerkelijk zo is. Want wat ik tot nu toe van de beelden heb gezien, ben ik nog... Vind ik het mooi, maar vind ik het niet vergelijkbaar met een maanlanding. Dus ik ben echt zo benieuwd hoe dit gaat worden. Ja. Ja. Als er mensen zijn in Nederland die dit nummer nog niet gehoord hebben, ik kan het me haast niet voorstellen. Laten we gewoon heel even genieten van Europapa van Joost Klein. Euro, let's come together! Europapa, Europapa, it's now or never! I love you all! Europapa, Europapa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europapa, Europapa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europapa, Europapa. Ik zoek mijn friends in France of neem de benen naar Wenen. Ik wil weg uit Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Parijs, dus gebruik mijn fantasie. Heb je een eurotje, please? Zeg merci en alsjeblieft. Ik ben echt alles kwijt, behalve de tijd. Dus ben elke dag op reis, want de wereld is van mij. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europapa, Europapa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europapa, Europapa. Europapa, papa, Europapa, papa. Europapa, papa, papa, Europa. Ik ben in Duitsland, ABI radio aan. Ik hoor Stromae met papa Oete. Zal niet stoppen tot ze zeggen ja, ja, dat doet hij goed, hé. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa. Dat was Joost Klein. En dan missen we nog het mooiste outro eigenlijk, hè, Nick? Ja, dat hele mooie, rustige pianostukje waarbij die... Misschien kan je het zelf opnoemen. Oh, god. Aan het einde van de dag zijn we allemaal mensen. Mijn vader zei ooit, het is een wereld zonder grenzen. Ik mis je elke dag, is wat ik tegen je fluister. Zie je nou, pa? Ik heb naar je geluisterd. Kijk, hoppakee. Ja, je kent het wel. Ja, ja, mooie zin. Het is eigenlijk een ode aan zijn vader, ja, natuurlijk. Er zit sowieso heel veel in dit nummer, hè? Dat, ja, vind ik ook het mooie eraan. Er zit, ja, echt een heel verhaal achter. Ja, precies. En ook die hele symboliek. En het wordt ook. Wat ik wel echt heel irritant vind, is dat het door de tegenstanders van het Songfestival en ook door de complotdenkers en de mensen die dan tegen de Europese Unie zijn, als een soort omgedraaid wordt, dat al die symboliek in hun anders uitgelegd wordt dan Joost het bedoeld heeft. Oh, ja. Weet je wel? Ja. Dat kun je niet uitstaan. Ja, maar ja, dat hoort er ook een beetje bij, hè? De kunst. Ja, dat is ook en wel weer en kijk zo. Even wat die jongen voor elkaar heeft gekregen. Ja. Dat vind ik het mooie eraan. Weet, ja, je, er zijn mensen van... mijn nichtje niet mijn nichtje, maar van een vriendin van mij, van 5, die, ja, kan het lied letterlijk meezingen. Ja. Ja. Ja. Ja. En ook ouderen gaan helemaal uit hun plaats. Zeker. En dat vind ik zo gaaf van deze inzending. Ja. Het verbroedert, misschien is het leeft, ik denk dat het de grootste kijkdichtheid van alle songfestivals gaat krijgen donderdag, ja, ik denk vanuit ook Nederland. Ja. Want iedereen wil dit zien. Ja. Gaat Joost winnen, Marijke? Ik denk niet dat hij gaat winnen. We hebben dit jaar zoveel potentiële winnaars. En ik kan er al 5 opnoemen wat kans maakt. En dat is heel erg leuk aan het jaar. Ja. Want meestal, wat vorig jaar met Loreen, nou ja, je kon donder op zeggen. Gelopen dat Loreen, race. Bon. Ja. Ja. En, 2000... en dat is nu dus echt niet zo. Nee, dat is nu echt niet, ja, zo. En dat vind ik extra leuk aan, ja, het jaar. Ja. Joris, jij hebt ook een favoriet meegenomen. Hebben we nog een inleiding nodig of moeten we gewoon luisteren? Luister maar even. Nou, de titel is volgens mij Before the Party Before is the Over. Party is over. Dat heb je heel goed gehoord, ja, ja. Wat vind je zo mooi in dit nummer? Ja, dit is... Nou, het heeft eigenlijk een beetje hetzelfde wat ik net zei over Imani. Het andere Songfestival-nummer. Dit is... Kijk, als Sam Smith morgen deze plaat uitbrengt, ja, is het een internationale hit. En dat voelt voor mij heel erg dit nummer. Het heeft alles in zich qua opbouw. Ik vind het beste liedje van alle liedjes. Hè, want het blijft appels met peren vergelijken, altijd. Maar op basis van de song is dit echt het beste. Ja, wat dit inzending jaar, van België. Van België. En hoe leuk zou het zijn, want ik gun het ook, hè, onze zuiderburen, gun ik ook wel weer eens een keer die over. Overwinning. Dit is ook 38 jaar geleden. Ja. Dus het zou voor, ja, hun heel tof zijn. Ja. En ik denk dat dit live... Ik heb hem natuurlijk, we hebben nog niet live van hem gezien. Althans niet voor de show voor donderdag. Hè, staat hij er ook in, geloof ik. Ja, ja, ja, ja. Hoe dat live wordt uitgebracht. Dit nummer heeft alles in zich om een soort magie voor elkaar te krijgen. Dat, ja, gevoel krijg ik heel erg bij. Dus ik verheug me ook heel erg op België. Op België. Zeker. Marijke, we hebben Nederland, België. Wie is jouw favoriet? Oekraïne. Ja? Alweer. Waarom? Ja... Oekraïne heeft iets sowieso eigenlijk het meest succesvolle Eurovisionland. Puur omdat ze altijd door zijn gegaan. Zelfs Zweden is dat niet gelukt. Sorry. Maar die hebben ze, hè? We hebben het over. Ja, ja, oké. Okay, ja, ja. Ja. En dan heb ik het ook niet over de landen die automatisch door zijn. Nee, Oekraïne kan altijd een goed nummer brengen. Ik weet niet hoe ze, ja, het doen. Maar zeker als het in het Oekraïens is en zoals jullie gaan horen, er zit iets magisch in. Ja? Ja. Ja, laten we luisteren. Even kijken of we iets horen. Daar is hij. Aanstekelijke melodie ook, ja. Marijke. Ja, ik de eerste keer toen ik dit hoorde, echt meteen kippenvel. Ik weet niet wat dat met ook met de Oekraïense taal is, maar als wat ik ook met Goe, met Shum, het werkt voor mij altijd. Ja. Ja. Nou, mooi. Nederland, België, Oekraïne. We gaan zien of er één van die drie gaat winnen. Heb je dan ook zenuwen voor deze week, Joris? Ja, man. Wat heet. Ja, het begint echt te komen, hoor. En wat ik zei, mijn agenda wordt geblokt. Ik ben ook voor niemand aanspreekbaar. Ja, ik ben wel voor mensen aanspreekbaar die ook van het Songfestival houden. En meestal gooi ik er ook nog even een soort knipoog tijdlijn overheen op Facebook en Instagram. Dat verwachten ze. Ik krijg er zelfs soms fans bij die mij gaan volgen in de Songfestivalweek. Die me daarna weer gaan ontvolgen. Die komen echt dat doen ze alleen dan. Dat doen ze alleen. Ja. En ook mensen die ik op voorhand waarschuw. Want sommige mensen die zetten mij dan ook uit. Mm-hmm. Dus nee, dit is wel echt de week van het jaar. Ja. En ik merk nu dat het echt begint te komen. Ja. Hoe ga jij kijken, Nick? Ik ga altijd met mijn vaste vriendengroep kijken, die ook weten wanneer ze stil moeten zijn. Erg belangrijk. Ja. Erg belangrijk. Je hebt ook van die mensen die er doorheen zitten te praten en zo. Dat kan ik ook niet tegen. Echt? Nee. Weg. Ga naar een ander feestje. Niet naar het Songfestivalfeest. Nee? Ja. Maar kijk je dan thuis op de bank? Of echt bij een borrel ergens in een café? Of we kijken dan gewoon bij mijn beste vriend thuis. Maar dan zit er dan wel de hele vriendengroep. Oh, en dan een paar die weten dan wanneer ze dan eventjes op de gang moeten staan. Dat ze wat aan elkaar willen vertellen. Ja, nou ja, je zou niet bij mij moeten komen kijken. Ik heb het ook wel eens gekeken met een groep. Maar dan zitten we gewoon vooral te bashen op dingen die we niet leuk vinden. En op Twitter te kijken wat mensen allemaal voor memes posten en zo. Maar dat hoort er ook dat bij. Dat hoort er ook bij. Ja. Dat is een beetje onderdeel van die cultuur, ja, toch? Ja, dat hoort er echt bij. Ja. Ja. Marijk, heb jij ook zenuwen? Nou, voor mij begint... Kijk, we hebben het over deze week. Maar bij mij begint het als het eerste nummer uitkomt. Dan ben ik al helemaal klaar voor. En dat is soms al in december. Dus je moet voorstellen hoe lang dat bij mij... Dit jaar was het november zelfs. Ja, november. Oh, ja. Het was ja. Nee, ik heb er echt ontzettend zin in. En ik kan altijd nog wel met de mensen in mijn omgeving me nog een beetje inhouden. Maar deze week niet. Nee, dan iedereen moet dus het normaal gesproken voel je een soort van nog een redelijk gesprek in deze week. Ja, deze alle week remmen los. Moet je me niet... Nee. Ja. Dus dat is vanavond begint dat. Donderdag de tweede halve finale. Zaterdag de finale. Ja. Ja, dit is jullie favoriete week van het jaar ongeveer, hè? Ja, kan je beter. Zeker. En de dag daarna is het ergst. Wat dan? Dan krijg je de dip, de Eurovision dip. Ja, dan moet je weer een jaar wachten, ja. Maar het begint dan ook wel redelijk snel op te komen, hè, meestal. Want dan begint voor mij de sport om te kijken welk land gaat, welke stad gaat nu het... Maar goed. Ik moet altijd even bijkomen. Nou ja, en Nick kan weer een nieuwe winnaar op zijn lijstje zetten. Ja, ook dat? Ja. Waar zou je het liefst heen gaan eigenlijk? Nou, ik zei het net al een beetje voor de grap. Het zou fijn zijn om eens een keertje nou naar een land te gaan dat een beetje betaalbaar is om naartoe te gaan. Want je hebt het nou echt Verenigd Koninkrijk gehad, Zweden, Nederland. Het zijn niet de meest goedkope landen om daar een weekje te zitten. Ja. Of twee. Dus het zou fijn zijn als... Nou, België misschien. Ja, of dat Nederland gewoon weer wint. Dan hoef je helemaal het land niet uit. Dat is waar. Ja. Ja. Dan moet vooral niet Zwitserland nu winnen, wat ook een kans is. Nee, absoluut niet. Zwitserland, IJsland, no thank you, please. Ja. Mag ik jullie bedanken voor jullie komst naar de studio. En ja, toch voor jullie enthousiasme. Het aanstekelijke enthousiasme als het gaat over het Eurovisie Songfestival. Hebben we je nou overtuigd? Ja, dat ben ik ook benieuwd naar. Hoe is... Ja, overtuigd. Ja, misschien wel. Ja. Jawel. Ja, zeker. Joris, Nick en Marijke, bedankt. En sowieso heel veel plezier ook komende super, week. Super, dankjewel. Deze nacht, we gaan zo meteen verder met de nacht van BNN Varen. Ben ik ook heel benieuwd wat jij natuurlijk vindt. Dat doen we deze nacht aan de hand van de volgende vraag. Van wie ben jij fan? Eigenlijk een hele simpele vraag. Je mag muziek aanvragen. Alles mag voorbij komen. Er hoeft geen songfestival act te zijn. Dat zou natuurlijk wel leuk zijn. Praat mee via 0800-1121. Kun je ons bellen of stuur even een berichtje in de gratis NPO Radio 1 app. 0800-1121 gaan we muziek voor je draaien van, nou ja, de artiest waarvan jij de allergrootste fan bent. Doen we allemaal zo meteen na het nieuws van 3 uur. Tot zo! NPO Radio 1. 3 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie is begonnen met het ontruimen van het demonstrantententenkamp bij de Universiteit van Amsterdam. Sinds gistermiddag is er op de campus van de UvA een pro-Palestijnse demonstratie bezig en de toegangswegen naar het terrein zijn gebarricadeerd. De demonstranten willen dat de Amsterdamse universiteiten alle banden met Israël verbreken. Volgens de politie zorgt het protest voor een onveilige situatie, omdat hulpdiensten niet door de barricades kunnen. De betogers gaven geen gehoor aan oproepen van de universiteit en de politie om het terrein te verlaten. Er is nog veel onduidelijk over de schaal van de aanval die Israël heeft ingezet op de zuidelijke grensstad Rafah in de Gazastrook. Wel is duidelijk dat er al urenlang explosies zijn te horen. Volgens de Amerikaanse nieuwssite Axios zou het Israëlische leger van plan zijn om de komende uren de Gazaanse kant van de grensovergang met Egypte in te nemen. Toch denkt het Witte Huis niet dat het grote offensief in Rafah dat Israël al maanden aankondigt, vannacht begint. Israël zegt wel dat het aanvallen uitvoert in het oosten van Rafah, maar geeft geen verdere informatie. In de Zuid-Afrikaanse kuststad George is een appartementencomplex in aanbouw ingestort. Daarbij kwamen zeker 2 bouwvakkers om het leven. 20 mensen konden worden gered en zijn naar het ziekenhuis gebracht. 53 anderen liggen nog onder het puin. Reddingswerkers zoeken met onder meer speurhonden en kranen naar overlevenden. Het is onduidelijk waardoor het gebouw instortte. PVV-leider Wilders heeft excuses gemaakt aan zijn mede-onderhandelaars nadat via zijn partijgenoot Marcus Zover de eerste bladzijde van het concept-regeerakkoord was uitgelekt. Wilders noemde het heel onhandig, maar zegt dat de andere onderhandelaars er ook wel om konden lachen. Het weer, vannacht vooral in het zuiden regen. De temperatuur daalt naar 10 graden. Komende dag wisselend bewolkt bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, een hele goede nacht. Welkom terug bij de nacht van BNN VARA. En deze nacht staat helemaal in het teken van fans en fanculturen. Jan van Poppel. De nacht van BNN VARA. Ja, als je al even aan het luisteren was, bent, dan hoorde je het eerste uur van dit programma een paar hele enthousiaste songfestivalfans. Was hartstikke leuk. Ze vertelden over de hechte fancommunity, over hoe ze soms uren in de rij stonden en extra leuk, door heel Europa hun favoriete artiesten achterna reisden en reizen nog steeds. Maar dit uur gaan we ook graag met jou in gesprek, daar aan de andere kant van de radio. Ik ben namelijk heel erg benieuwd waar jij nou echt fan van bent, of misschien wel ooit grote fan van bent geweest. Nou, kan natuurlijk van alles zijn, een sportclub of een geweldig radioprogramma zoals de nacht van BNN VARA, mag allemaal. Je mag ook meepraten, vinden we leuk. 0800-1121. De vraag luidt dus vannacht van wie ben jij fan? Ja, en we hebben ook eigenlijk al een fan in de studio. Jasmijn van de redactie, goeienacht. Goeienacht. Ja, ik heb mij laten vertellen, of eigenlijk vertelde jij me dat al heel kort, dat jij je idool ontmoet hebt. Ja, dat klopt. Ja, vorige week, wij waren bezig met in de 3FM-studio's met de andere mensen van de Academy. Mm-hmm. En, van de BNNVARA Academy. Van de BNNVARA Academy, ja. Zeker. En wij waren bezig met een regie-workshopje. En er werd al verteld van, nou, we kunnen niet te lang in de studio, want straks komt Kane binnen. Okay. Nou ja, toen sloeg mijn hart al op hol. Ik was gelijk afgeleid, want ik dacht, Kane komt straks binnenlopen. Maar goed, ja, was toch maar de vraag of we ze te zien zouden krijgen. En we zaten in ons gesprekje en daar komen in één keer Dinant en Dennis binnenlopen. En jij volgt Dinant en Dennis al heel erg lang? Of hoe, ja, hoe werkt ja, die liefde voor hen? Ik ben echt al wel heel lang fan. Was nog wel redelijk jong toen zij echt doorbraken. Maar eigenlijk vanaf het moment dat ik hun eerste muziek hoorde, was ik eigenlijk al gelijk verkocht. Oké, okay, en toen stonden ze daar. Wat heb je gedaan? Foto's, handen? Ja, nee, ik blokkeer dan. Ik durf oh, echt? Niet. Ja, ik kan dan alleen maar een beetje apathisch kijken en denken, oh, dat zijn ze. En ik probeer dan niet te creeperig over te komen. Maar het is echt vanuit fan. Ik vind het gewoon echt, ik vind hem zo goed en echt zulke goede muziek. Mm-hmm. Dus ik denk, normaal doen, Jasmijn. Niet, je bent met iets anders bezig, niet raar doen. Ja. Maar nee, ik durf er niet op af te stappen en zeggen, hey, mag ik even een foto? Oké, okay. Nee. Nou ja, dan gaan we wel muziek draaien van Kane. Ja, fijn. Je hebt die meegenomen, Rain Down On Me. Nogmaals, ben jij, nou net als Jasmijn, fan van iemand, van iets, van een artiest? Wil je muziek horen die we hier tijdens deze nacht voor je kunnen draaien? Bel dan vooral 0800-1121. Coming every street, I've been searching for the reason within reasons, been searching for the higher ground in me, and I've been trying to surrender, to trust in every word. All my days of misery, someone could have taken them from me. I've been searching for myself so many times. I've been searching for the answer within answers, but no one seems to know what's on my mind. Craving for a love, aching for a touch. Yeah, all my days of misery, someone could have taken them. I could tell you this is everything that I ever believed for, but I'd give it all away. So look into these eyes and tell me how you feel. Yeah, all my days of misery, someone could have taken. Rain Down on Me van Kane hoorde je hier op NPO Radio 1. Ja, Jasmijn stond dus gewoon oog in oog met die mooie mannen van Kane. Sowieso kun je met ons meepraten, 0800-1121, met de vraag van wie ben jij fan? Aan de lijn heb ik John. John, een hele goede nacht. Ja, ik kon dit even niet allemaal voorbij laten gaan. Vertel. Ik vind het leuk om de luisteraars mijn muzikale favorieten op te dringen, zeg maar. Oh, daar heb je wel zin in of geen zin in, John? Ja, dat vind ik even genieten. Dat ze even moeten luisteren naar wat ik leuk vind, zeg maar. Nou, wat vind je? Waarom vind je dat zo leuk? Laten we dat dus eerst even afpellen. Nou, ik zat eerst te denken aan die halve finales. Uh-huh. Ik vind die halve finales deze week heel leuk, maar wel van het voetbal. Want dit is echt... Dat is gelukkig de andere kant van de medaille. Want ik wil niemand beledigen of wat dan ook. Maar ik denk dat een bonte avond van groep 8... dat meer niveau heeft dan die Eurovisie Songfestival. Dat meen je toch niet echt, John? Ja, dat meen ik echt. Het is toch een lachetje, joh. Er komt toch ook best wel goede muziek uit? Ik kijk elk jaar een samenvatting. En dan gelukkig kun je tegenwoordig de televisie doorspoelen, weet je wel. Maar het is niet te vergelijken met de jaren 70. En dan weet ik wel, ik ben een oude zak. Maar het is echt muzikaal gezien. Is het en ik vind het helemaal niet erg, hoor. Ik gun het iedereen allemaal, weet je wel. Maar ga alsjeblieft niet zeggen dat het muzikaal niveau heeft. Maar bijvoorbeeld deze muziek, John, deze? Hier, even luisteren, hè. Ja, van de Common Linnets. Ja, je kent het wel. Ja, maar dat en Anouk was ook goed. Ja. Maar dat zijn dus er komen toch wel mooie nummers voorbij, John. Ja, zeker. 10%. Okay. En er zitten van... Ja, maar serieus, joh. Vergeleken met vroeger mooi echt met een lamp die moet je zoeken van... God, zit er nog muzikaal... Maar dat van die meisje... Hoe heet ze ook alweer met dat Common Linnets? Ilse de Lange bedoel je? Ja, dat was een goed nummer, hoor. Dat was echt... Dus daar was je wel blij mee. Ja. En welk nummer heb jij dan meegenomen? Waar gaan we naar luisteren zo? Nou ja, ik hoop dat ze het kan vinden. Maar we hebben het al gevonden, John, denk ik. Hoop ik voor je. Ja, ik hoop het ook. Nee, maar anders bel ik wel dat het niet gelukt was. Oh ja, dat doen we. Maar je kan hem instarten, toch? En dan zeg ik wel of dat hij... Oké, gaan we hem nu instarten? Zeg jij of het goed is, ja? Ja. Komt-ie, hè? Nee, dat is niet goed, hoor. Nee, dat is niet goed. Ja, dat dacht ik al. Ja, daar ga je weer. Nee, dit is niet... Dit is van de Cats of zoiets. Dit is van Cats is dit. Oh, maar dit is ook heel gek trouwens. Het systeem doet een beetje raar. Want hij zegt dat het 2,5 minuut is, maar dat is veel langer. Ik zal het even zeggen. Maar dat heb ik dus niet het goede voor je, John. Nee, de Memories is het van Barbara Streisand. Dat moet je toch echt wel kunnen vinden, hoor. Ja, hier, wacht. Ik ga nog een keer kijken, hoor. Is dit hem? Nee, dat doet hij dus weer de verkeerde. Ik heb wel Make It a Memory. Maar ja, dat is weer een andere. Nee, het is gewoon Memory van Barbara Streisand. Hartstikke bekend nummer. Hartstikke... Ja. En anders mooi opzoeken van People Who Need People, zeg maar. Dat is ook van haar. People Need People? Ja, People Who Need People. People. Hebben we ook niet. Nee. Nou, dat vind ik wel een afsluiting van dat systeem. We hebben het over Barbara Streisand, hè? Ja, en deze dan? Ja, dit is toch echt het nummer, John? Het spijt me zeer, maar dit is het gewoon. Midnight, not a sound from the pavement. Has the moon lost her man? Zullen we hem gewoon doordraaien, John? Ik hoor wel dat zij het is, dus ik ben al gauw tevreden. Maar dit is een van de grootste zangeressen van mijn tijd sowieso. Maar zij was ook een goed actrice en wereldwijd, zeg maar. Maakt mij niet uit. Oké, draaien we deze voor je, John. Ik wens je nog een fijne nacht. Hartstikke bedankt, hè. Hoi, hoi. The Word ik nu helemaal gek, Jara, van de redactie? Of hoor ik gewoon twee keer dit nummer door elkaar? Ik heb geen idee wat hier gebeurt. Het is de geest van de studio van NPO Radio 1. Ja. En nu doet het wat. Memory van Barbara Streisand. Ja, we werden hier helemaal gek in de studio, maar dat kwam omdat ik dus een speakertje aan had staan, waardoor we twee keer het geluid hoorden. Dus sorry dat we er even doorheen praten. Aangevraagd door John en het was de goede muziek. Daar belde die nog even over. Thanks voor het aanvragen. Je kunt nog steeds met ons meepraten. 0800-1121. Kun je bellen met de vraag of het antwoord op de vraag van wie ben jij fan? En ik heb iemand aan de lijn. Johanna, hele goede nacht, Johanna. Hallo, dag. Goeiedag. Hey, hallo. Gaat alles goed met je? Nee, eigenlijk niet. Oh, wat vertel. Wat is er dan? Ik ben getroffen door een zware hersenbloeding. Oh. Ik heb in coma gelegen en ik kan met de gevolgen ervan. Dat is in 2017 gebeurd. Uh-huh. Maar ik kan nog steeds met de gevolgen ervan. Ik heb opnieuw moeten leren praten, lopen. Maar ik heb het gered. Ik ben ja. het nog. Ik ja, oma, wat een heftig verhaal, joh. Ja. Ja, en want doen we je of u trouwens? Wat zeg je? Doen we je of u? Wat zal ik zeggen? Ja, gewoon jou. Oh ja, ja, ik denk, ik doe maar even netjes. Want je zegt, ik kan met de gevolgen, maar welke gevolgen dan precies? Ik heb constant daar ga ik weer moeilijk praten. De helpen, de draaierig, dizzy. Constant dizzy, iedere dag headache. Ja. En andere nare gevoelens in mijn hart. Oh, dat is niet fijn. In mijn head. Ja. Ja, maar het voornaamste is dat ik het... Ik ben er nog. Ja, daar zijn we allemaal heel erg blij mee. Je hebt ook muziek aangevraagd net. Wat wilde je precies horen? Don't van Elvis Presley. Ach, je weet wel wat ik wil zeggen. Ja, Don't van Elvis Presley. Hey. Zullen we die dan maar gewoon voor je gaan draaien? Ja, heel graag. Ik ben blij dat je gebeld hebt en dat je je verhaal wilde delen. En dan gaan we gewoon nu samen genieten van die mooie muziek. Ja. Oké. Okay. Ja? Okay, fijne nacht, bye-bye. Hè. Ja, dankjewel. Bye-bye. Don't. That's what you say. I feel like this. And I want to kiss you, baby, don't say no. Don't say don't. Door Johanna Don't van Elvis Presley. Je hoort het hier allemaal op NPO Radio 1. En ja, wil je nou nog meer van die mooie muziek horen? Dat kan. Moet je even bellen 0800-1121 of stuur een appje naar de app van NPO Radio 1. Want wij praten met jou over de volgende vraag van wie ben jij fan? En aan de lijn heb ik Sabina. Sabina, een hele goede nacht. Goeienacht. Hey, hallo. Alles goed met je, Sabina? Hey, mij? Nee. Oh? Want? Je zegt alles goed met jou. Ja, met mij is alles goed. Oké, okay, nou ja, mooi. Ja, daar was ik gewoon even benieuwd naar. Ja, ik ben al jaren, nou, ik heb al meer artiesten waar ik gek op ben, maar ik ben al jaren fan van Frans Bauer. Oh, kijk. Ja, altijd goed. Ja, hè? Ja, ben je naar veel concerten geweest ook of zo? Ja, en ik heb 10 foto's met hem. 10 foto's? Ja. Oké, dan heb je hem echt vaker gezien. Ja. Ja, en wat vind je zo goed aan Frans Bauer? Nou, zal ik je even precies vertellen? Nou, doe dat. Dat hij zo gewoon blijft. Ja. Dat hij niet naar zijn schoenen loopt. Onder andere, hè, dat hij zijn afkomst niet verloogt waar hij wegkomt. Snap je wat ik bedoel, jongen? Ja, ik snap het helemaal. Jij hebt me compleet overtuigd, Sabina. Ja? Ja. En ja, het is gewoon een hele toffe vent. Ja. En ook zijn vrouw en gezin en alles. Hij maakt nooit een misstap. Je hoort van hem nooit geen slechte dingen op de televisie? Of wel? Nee, ja, ik heb nog nooit iets slechts gehoord van Frans Bauer, eerlijk gezegd. Dat zeg ik. Ja. Nee, dat lijkt me ook een hele aardige vent. En ja, hij doet gewoon zijn werk. En hij blijft gewoon een gewone jongen. En daar hou ik van. Ja. Ik ben zelf ook een horecavrouw geweest. Altijd. Hij heeft een café gehad, onder andere. Maar buiten dat. Maar hij is gewoon een normale jongen. En ja, zijn muziek vind ik, dat raakt mij gewoon. Ja. Nou, zullen we dan maar gewoon naar muziek gaan luisteren, Sabina? Ja, ik had tegen je collega had je al gezegd net, ik wist niet welk nummer, want ik vind alle nummers van hem mooi. Ja. Want hij was in Duitsland ook heel populair, is hier geweest. Wouden ze hem wel hebben, en wouden ze Jan Smit niet hebben, maar hem wel. Snap je wat ik bedoel? Ja. Maar ik zei tegen je collegaatje, die kan ik helemaal af. Die heb ik ook op een mobiel staan. Als melodie, als die overgaat. Heb je even voor mij? Doe die maar even. Kijk, nou dan gaan we die draaien. Wil je anders het eerste couplet alvast zelf even zingen? Moet ik dat zelf zingen? Nou ja, jij bent zo'n grote fan. Ik dacht, dat kun je wel. Jawel. Nou. Heb je even voor mij. Maak wat tijd voor me vrij. Hij gaat verder. In de uur van de dag denk ik steeds aan je lach. Alleen jij maakt me blij. Ik kwam jou tegen, jij was verlegen. Ik loop nu wel dagen, want ik wil je wat vragen. Heb je eten voor mij? Maak wat tijd voor me vrij. Ieder uur van de dag denk ik steeds aan jouw lach. Alleen jij maakt me blij. Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij. Zeg me wat ik moet doen, want ik wacht op die zoen. Kom vanavond bij mij. Zult komen. Laat het me weten. Ik kan jou niet vergeten. Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij. Ieder uur van de dag denk ik steeds aan jouw lach. Alleen jij maakt me blij. Je even voor mij, maak wat tijd voor me vrij. Zeg me wat ik moet doen, want ik wacht op die zoen. Kom vanavond bij mij. Ja, dan vond ik de versie van Sabina toch mooier. Heb je even voor mij van Frans Bauer. Je hoort het hier allemaal op NPO Radio 1. Je kunt nog steeds bellen 0800 0800 dus 1121. En je kunt meepraten met de vraag van wie ben jij fan? Kun je ook meteen muziek aanvragen. Natuurlijk hartstikke leuk. Aan de lijn hebben wij, eens eventjes kijken, Dammes. Goeienacht. Ja, goeienacht. Hey, goeienacht. Ja. Vaste luisteraar hè, van dit programma volgens mij. Ja, ja, jullie zijn wel geweldig hoor. Ja, fijn dat je er weer bent, Dammes. Spontaan en normaal. En fijn. Ja. Ja, ik hoop dat ik een beetje normaal overkom. Ik moet wel zeggen, om 3:30 's nachts ben ik niet de normaalste van de wereld, maar... Nou, de manier waarop jij het doet... Ik ben hetero, maar ik zou bijna homo worden. Oh god. Gaan we nou deze kant op, Dammes? Nee, hoor, oh, oké. Okay. Ja, nee, ja, ik denk zometeen wil je een van de liefdesnummer dat ik voor je... Nee, ja, goed. Dat gaan we allemaal niet bespreken. ja. Ik weet nog niet wat jij bent, hoor. Ik heb een vriendin, dus ik denk dat ik hetero ben. Maar ja, goed, misschien denk ik daar over 10 jaar weer anders over. Wij hoeven niet. In ieder geval niet uit de kast te komen. Nee, nog niet. Ja. Jij wilde ook wat horen, hè? Ja, ja, ja. Luister, ik ben katholiek opgevoed. Ja. Ik geloof niet meer, maar toen heb je Maria's heel... Maar Maria zingt zelf niet, maar er wordt veel over haar gezongen. Veel over Maria gezongen? Ja. Ja. En ik had daar veel steun aan, want ik was bang voor de hel. Je moest altijd naar de hel, als je maar even wat deed. Uh-huh. En je ging dood dan. En dan was het gebeurd. Nee, dan ging je even. Oh, dus je was daar echt bang voor? Ja, ja, nee, dat was vreselijk. Ik ben nou nog wel eens bang dat als ik dadelijk doodga, dat ik daar nog bang voor ben, weet je. Terwijl ik niet meer geloof. Zeg maar. Oh, dat is maar ook wel... Ja, want ik geloof ook echt niet dat jij naar de hel gaat, hoor. Oké. Okay, ja, jij bent ook een heel normale, leuk persoon, volgens mij. Ja, dat ben ik. Ja, bedankt. Ja. Dus, dat waardeer ik als jij het zegt. Ja. Maar je wil dus wat horen? Ja, want we hebben even in het systeem gekeken. We hebben heel veel waar gezongen wordt over Maria. Dat is natuurlijk van alles. Dus je hebt niks specifieks in je hoofd of zo? Nou, ik was toen ik heel jong, een jaar of 16 was ik... Ik kom zelf uit Schiedam, was ik in Vlaardingen, stad Gehoorzaal. Was er een film over Rudolf Schock, een Duitse zanger. Uh-huh. En die zingt dan Ave Maria bij het graf van zijn vriend, de Din. Het Ave Maria. Gestorven is. Er zijn natuurlijk ook weer honderdduizenden versies van, behalve in ons systeem. Ik ga even naar rechts kijken. Wat zeg je? Sorry? Weet jij dat allemaal? Nou, nee, ik weet wel dat er van het Ave Maria heel veel versies bestaan. Ja, ja. Ja. Maar zong je dan ook vroeger mee in zo'n kinderkoor bijvoorbeeld, van de kerk? Nou, je had het Latijn, hè. Kerklatijn had je natuurlijk, Ave Maria. Dat was natuurlijk heel mooi. Ja. En dan, maar ik luisterde, als ik bijvoorbeeld naar de bioscoop ging, maar dan was ik nog geen 14. Ja. En dan had mijn vriendje, die was wat groter en die was al 14, die kocht dan kaartjes. Uh-huh. En dan moest je toch later nog in de rij staan, weet je, voor je naar binnen mocht. En dan stond die directeur altijd in die hal. En dat bad ik altijd op Maria. Maria, mag ik erin? Laat me erin. Oh, echt? En dat ging altijd goed, ja. Dus ook al mocht je er officieel niet naartoe, kwam je er alsnog in? Ja, dus dat speelde ook nog een beetje van mee. Want eigenlijk wist hij natuurlijk dat ik... het was wel... En ik moest biechten. En dat was 7 jaar was ik. En dan moest je biechten, hè. Mm-hmm. Ja, dat heb ik dood in eigenlijk, maar... En dan kreeg ik had Pater Rochman, dat was wel een goede, dat noemen ze biechtvader, weet je wel. Mm-hmm. En dan kom je binnen in dat hokje en dan moet je zeggen, eerwaarde vader, gemeen die zegen. Nou, dat kon ik helemaal, dat vond ik zo gekke zin. Oh ja. Nou ja, dan ging ik even, en dan zei hij ja, dan zat je zo donker en een roostertje. En dan moest je eerst je kleine zonde zeggen, dat deed je normaal, weet je wel, suiker gesnoep, brutaal geweest. Ja. Dan ging je niet naar de hel als je dood ging. Nou, laten we daarom vasthouden, dames, aan die gedachte. Ik ga het Ave Maria voor je draaien. En dan ook nog eens van een artiest die ooit het Eurovisie Songfestival gewonnen heeft. Want nou, daar hadden we het natuurlijk in het eerste uur al over. Ja. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. En thanks voor je belletje, dames. Ja, en bedankt dat je die tijd voor me hebt. Ja, nee, geen enkel probleem. Ik vind het fijn als je belt. Ja. Doe dat vooral volgende week weer. Spreken we elkaar dan weer, ja? Ja, ik hoop het. Ja, oké, tot dan, dames. Fijne nacht nog. Jij ook, bedankt. Here prachtige muziek toch van Dammes, of niet van Dammes, aangevraagd door Dammes, het Ave Maria, hier gezongen door Eurovisie Songfestival winnares moet ik zeggen, Celine Dion. Van wie ben jij fan? Met die vraag, aan de hand van die vraag kun je met ons meepraten, 0800-1121. Ja, en ik heb nog een fan aan de lijn, Roel uit Ermelo, hele goede nacht. Ja, goeienacht. U spreekt nog even met Roel Adema hier zo. Hallo. Uit locatie Ermelo. Ja, nou wat gezellig. Ja, ik wou toch zeggen dat jullie hebben een mooi onderwerp in de uitzending. Ja, dankjewel. En ik vind dat dat is eigenlijk ook niet verkeerd, zou ik maar zeggen. Nog één keer, sorry, wat zei je? Ik vind het eigenlijk niet verkeerd, zou ik maar zeggen. Ja, oké. En ik kan dit soort acties wel goed waarderen. Oké, en welke acties bedoel je dan precies? Nou, soms dat je een plaatje aan kan vragen bij de radio voor de telefoon. Ja. En ik heb ook bijvoorbeeld tegen jouw collega gezegd die de telefoon aannam. Ja. Had ik gezegd van, nou draai maar een mooi nummertje van de Everly Brothers. Ja, dat hebben we klaarstaan voor je als je wil. Ja, nou, dat is, daar ben ik weer helemaal tevreden mee. Oké. Want dat is een van mijn favoriete muziek waar ik toch echt wel veel van hou en zo. Ja. En ik was er vroeger altijd ook gek van geweest. En welk nummer dan specifiek eigenlijk? Zij? Welk nummer dan specifiek of vind je alles mooi? Ik vind alles van die mensen mooi. Oké, en dan hebben we het dus over de Everly Brothers, hè? Zeg ik dat goed? Ja, Everly Brothers. Oké. Nou, dan gaan we gewoon... We hebben van alles hier in het systeem staan. Ik ga eens even hier... Hoppakee, deze voor je draaien. En dan wil ik jou heel erg bedanken voor het bellen. Ja, natuurlijk. Maak er iets moois van. Ja, komt goed, hè? Jij ook, hè? En doe je mede-collega's van jou maar voor mij de groeten. Ja, ga ik zeker doen. Dankjewel, Oké, succes daar, hè? Goeienacht. Ja, dank u. Doei. Aangevraagd door Roel, Temptation van de Everly Brothers. Vind jij dit wat, Etienne? Ja. Oh, dat is een heel wel een twijfelachtig antwoord. Nou, nee, het is natuurlijk muzikaal best wel goed. Ja. Dus, ik kan moeilijk zeggen dat het... Vol enthousiasme eigenlijk. Ja, en ik ga... Morgenavond van de week ook wel kijken naar Songfest. Nou hou ik niet van voetbal en zo, dus, maar ik vind het wel leuk om... altijd wel wat leuks tussen. Ik bedoel, Wat wilde je dat wij draaien voor je?

Kalverliefde van Robert Long. Je hoort het hier allemaal op NPO Radio 1. Je kunt nog steeds bellen 0800-1121 met de vraag van wie ben jij fan? Daar zoek ik antwoord op. We hebben al een hoop belletjes gehad. En aan de lijn heb ik Henk. Een hele goede nacht, Henk. Hallo, hey, alles in orde? Ja, zeker. Met jou ook? Ja, rustig. Ja hoor. Ja, rustig? Ja. Ik heb normaal nachtdienst, maar ik ben één nachtje vrij. Oh. Dus, ja, normaal heb ik Radio 1 aanstaan, dus die staat nu ook weer aan. Oh, maar dan heb je dus één nacht vrij en dan ga je alsnog naar Radio 1 luisteren. Ja, ik heb te veel gewerkt. En dan moet ik er één nacht tussenuit, maar dan ben ik gewoon wakker natuurlijk. Oh ja, dat zit dan helemaal in je ritme. Precies. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En, ja, sorry? Dat is waar ik van hou. Ik hou van ritmes. Ik ben niet zo dol op veranderingen. Mm-hmm. Dus alles is bij mij hetzelfde. Ja. En ook Radio 1 heb ik altijd aan. Dus ja. Ik was taxichauffeur al heel lang geleden, 20 jaar of zo. Toen is dat een beetje begonnen en het staat nog steeds aan. Je bent gewoon en dus dat is ook eigenlijk, want ik stel natuurlijk die vraag van wie ben jij fan? Het antwoord is Radio 1. Nou ja, ik lag er echt heel lang over na te denken. Ik heb een hele brede muziekvoorkeur. Ja. Maar over wat die mevrouw zei over Frans Bauer, dat is wel waar. Hè? Die ben ik een keer tegengekomen in het tankstation. Ja. Dat is inderdaad echt een hele leuke vent. Ja? Maar om nou te zeggen dat ik die cd's in de auto draai, nee, dat vond ik weer niet. Maar... Dus dat wilde maar je ook weer niet aanvragen? Ja, maar je wilde wel even je liefde voor deze zender uiten hier. Ja, zeker. Wat vind je er dan zo leuk aan Radio 1? Ja, die vertrouwde stem allemaal. Oh ja, zoals? Wie? Astrid Kersenboom, ja, die is sinds... Wanneer is ze nou ook weer gekomen? 2 jaar geleden? Ja, ik denk 2 jaar geleden, ja. Jurgen van den Berg, echt, die stem herken ik uit duizenden. Ja. Ja, ik geniet er gewoon van. Ja. Allemaal goed. Nou. En nieuws, ik hou van nieuws. Ja, dat krijg je de hele dag als je hier naar deze zender luistert natuurlijk. En 2 maanden geleden heb ik onze familie Volvo weggedaan. Daar baal ik echt van. Daar was ik ook groot fan van. Oh. Maar ja, die is nu weg. Ja. Waarom heb je hem weggedaan dan? De kinderen zijn eruit gegroeid. Oh. Was gewoon niet meer. Ik heb er 5. Zo, hallo hé. Ja. Oké, hartstikke idee. Ja. Oké, dus daar moest een andere auto voor komen. Dus daar is ook de grote liefde de deur uit. De show is er vanaf, ja. Ja. Nou ja, gelukkig heb je Radio 1 nog, Henk. Maar wil je een plaatje voor me draaien? Ja, vertel maar, wat wil je horen? Dat heb ik ook, als ik op Radio 1 wat leuks voorbij hoor komen, schrijf ik het al op. En deze stond er ook bij. Nou, vertel. Eva Scholten, Thomas Baggerman, Une Belle Histoire. Une Belle Histoire. Ik ga even zoeken hoor. Ik ben niet, mijn vingers soort van Une Belle Histoire, zeg je? Ja, dat is oorspronkelijk van... hoe heet je nou? Ik had het op vakantie, had ik het in de auto laten. Ja, van... steeds of ik het wilde repeaten. Michel Fugain, klopt dat? Ja. Oh ja. Klopt. Ik heb wel het origineel in het systeem staan, maar niet die versie van jou. Heb je niet? Nou, dat kan niet. Die komt van Radio 1. Ja, dat kan toch niet, hè? Maar misschien een jaar of 8 geleden. Dat kijk, ik denk dat het dat dan uit is gaan. Zal ik gewoon het origineel dan draaien voor nu? Ja, dat mag ook. Oké, ja, ga ik dat doen voor je, Henk. En thanks voor je belletje. Hartstikke fijn. Ik maak mijn glas leeg en dan ga ik naar bed. Doe dat. En niet te snel leeg, hè? Dat is ook belangrijk. Joe. Oké, fijne nacht, hè. Later. Doei. Nou, dit is Une Belle Histoire, aangevraagd door Henk. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant. Se sont racontés leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains, comme on cueille la providence, refusant de penser au lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard, elle descendait dans le midi. Le midi, ils se sont quittés au bord. Ja, Une belle histoire van Michel Fugain. Aangevraagd door Henk hier op NPO Radio 1. De nacht van PNN VARA. De Nachtkraker. Ja, dan is het alweer tijd voor de Nachtkraker van deze week. Daarvoor gaan we 60 jaar terug in de tijd, maar liefst. Je hoort de beroemde presentator Willem Duis in zijn al even beroemde programma Voor de Vuist Weg. Interviewde hij de Nederlandse kandidaat voor het Songfestival met een terugblik op haar voorgangers. Ik zou zeggen, luister goed. De vraag is vrij simpel. En we willen ook meteen het antwoord. Dus je kunt ook meteen bellen 0800-1121. Als je het antwoord weet op de volgende vraag. Welke zangeres hoor je hier? 0800-1121. Bellen voor het antwoord. Zo. Hij is hard gelopen. Hard gereden ook. Hard gereden ook, maar je rijdt altijd hard. Ja. Ik heb wel eens gehoord dat jij met blote voeten op het gaspedaal trapt, want dan heb je meer contact met de motor. Is dat zo? Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Waar kwam je vandaan? Ik kom van Os. Ik heb van Os? Ja. En vanmiddag was je ook in Hilversum weer. Ik was vanmiddag ook in Hilversum. Ja. Ik heb een opname. Hoeveel kilometer rij je nou per jaar? Jij komt niet primair hier om te zingen vanavond, hetgeen iedereen misschien verdriet doet, maar dames en heren, omdat zij maandagavond in de nationale finale gaat zingen voor u, kijkers, luisteraars, 3 liedjes waarvan er 1 door verschillende juries zal uitgekozen worden om Nederland te vertegenwoordigen bij de Eurovisie Songfestivalfinale in Kopenhagen volgende maand 21 maart. U weet, we hebben allemaal mooie herinneringen aan dat Eurovisie Songfestival, aan 2 overwinningen zelfs. En heb jij herinneringen aan die Nederlandse nummers die vroeger hebben meegedaan? Heb je het gezien destijds? Ik heb dus... Alles? Nou, niet alles. Wie heb je gezien? Corrie, Teddy, toen ze wonnen? Teddy Scholt heb ik gezien. En Rudy Karel. Oh ja. Zou je het leuk vinden om er nog eens iets van te zien? Ja, graag. Om inspiratie op te doen? Nou, ik denk de dames en heren thuis ook wel. Dan laten we je zien de 6 liedjes met hun vertolkers van de voorlaatste 6 jaren in het Eurovisie Songfestival. Als het goed is, dan krijgt u dat hier. Wanneer, meneer, dat weet je. Je hart kwam wel eens meer op een ideetje. Dat weet je, maar ach weet je, soms vergeet je wel een beetje gauw je eetje. Van vrouw. Wat een geluk dat ik een stukje van de wereld ben. Dat ik de wijsjes van de zeisjes en de wereld ken. En dat ik mee mag doen met al wat leeft. En mee mag ademen met al wat adem heeft. Ik ben zo blij dat er in mij altijd narcissen zijn. En dat er vruchten, vlinders, veulens, vogels, vissen zijn. En al die blijdschap komt enkel door jou. Omdat ik vreselijk ongeneeslijk van je hou. Wat een dag, wat een dag. Echt een dag waarop alles gaat. Waarop alles wat eerst een droom heeft geleken in werkelijkheid bestaat. Wat een dag, wat een dag. Echt een dag waarop alles lukt. Ik heb ongesteld zelfs in het park aan de overkant bloemetjes geplukt. Zingend loop ik door de straat. Hey, ouwe buur, kijk niet zo zuur, doet toch geen kwaad. Ben alleen waanzinnig blij. Trek je vooral niets aan van mij. Kleine coquette Katinka, kijk nou eens een keertje om. Stiekempjes over je schouder, je ma ziet het toch niet eens kom. Kleine coquette Katinka, ben je verlegen misschien? Vraag nog heel even een glimp van je wipneusje zien. De herder en zijn herderinnetje zijn nu voor altijd een paar. En als u dit verhaaltje niet geloven wilt, vraag die veer dan zelf een keertje na. Want die twee zijn nu werkelijk bij elkaar. Dus dit sprookje is waar. Nou, dat vond je wel een grappige cocktail, neem ik aan. Ja. Ik heb een vraag. Je mag niks zeggen wat de titels betreft of de aard van de liedjes die je maanden gaat zingen. Maar als je zo die voorgaande zes hebt gehoord, vind je dat die drie van jou ook even leuk zijn? Ik ben bijzonder blij met de liedjes. Ja. En de titels mag ik dus wel noemen? Als je ze alle drie maar noemt. Ja? Je mag. Ik weet... Nee, jij bent mijn leven. Ja. Weer zingt de wind en de vliegende hollen. Ja. Nou, we leven allemaal... Geweldig met jou mee. Je hebt een heleboel publiciteit die laatste twee jaren met je ups en downs. En dat is een heel leven van op- en neerreizen enzovoorts. Maar wij vinden toch ook allemaal dat je kan zingen als de beste. En ik geloof dat we het van harte gunnen onze nationale kleuren daar in Kopenhagen te verdedigen straks. En dat we werkelijk allemaal met je mee zullen leven zoals we dat gedaan hebben met Teddy en Corrie en Rudy. En Greetje en de Spelbrekers en Annie Palme verleden jaar. Ja, dat was het fragment, want we zijn bezig met... De Nacht van INN VARA. De Nachtkraak. Ja, je kunt de chocoladereep winnen als je het antwoord wist op de vraag... welke zangeres hoorde je hier? Ik heb aan de lijn Henk. Is dat dezelfde Henk als net? Ja, sorry. Nee, maar, maakt niet uit. Weet je wie het is? Maar het is Willeke Alberti, toch? Het is niet goed, Henk. Godverdikke me, zonde zeg. Jammer. Ja, sorry. Oké, okay, geen probleem. Nee, nou, bij deze dan nogmaals slaap lekker, ja? Ja, oké. Okay, doei. Oké, okay, doei Henk. Eens even kijken, ik heb ook nog Nico aan de lijn. Goeienacht Nico. Ja, goedemorgen. Hey, hallo. Hallo. Wie is het? Corrie Brokken. Corrie Brokken zeg jij, heel zelfverzekerd. Is niet goed, Nico? Niet goed. Nee. Ja, vorige week kwam ik niet verder dan in het Jochem, maar dus ik dacht er naar Nico. Ja. Nee, sorry Nico, dan ga ik nog heel even snel door naar de andere bellen. Vind je dat goed? Ja, is goed. Oké, okay, goeienacht Nico. Hey. Nou, dan heb ik nog René aan de lijn. René, goeienacht. Goeienacht. Hey, hallo. Weet jij wie het is? Eerst is dat het was T. Schop, die ik hoorde, Corrie Brokken. En, dus, ja. Het goede antwoord zit er niet tussen, René. Nee, oké. Okay. Nee. Het was, ja, zal ik het maar gewoon zeggen wie het was? Ja. Het was Anneke Grunlo. Grunlo, moet ik zeggen. Ja, natuurlijk. Ja. Sorry René. Hey, ja, want je bent niet de enige hoor. Want niemand die gebeld heeft of die een berichtje heeft gestuurd, die had het goed. Dus schaam je niet, zou ik zeggen. Nee, ik schaam me niet hoor. Hartstikke goed. Hey, wens ik je nog een fijne nacht, René. Hetzelfde. Hey, dankjewel voor het bellen. Ja, dat is ook nog nooit vertoond, denk ik, dat niemand het goed had, die nachtkraker. Nou goed, hopen dat het volgende uur succesvoller gaat zijn. Ik denk het wel. Tot zo, na het nieuws van 4 uur. NPO Radio 1. 4 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie ontruimt het tentenkamp van pro-Palestijnse betogers bij de Universiteit van Amsterdam. Gisterenmiddag hebben demonstranten daar hun tenten opgezet op de UvA-campus op het Roeterseiland. De toegangswegen naar het terrein werden gebarricadeerd. De demonstranten eisen dat de Amsterdamse universiteiten alle banden met Israël verbreken. De betogers gaven geen gehoor aan oproepen om het terrein te verlaten. Volgens de politie leidde het protest tot een gevaarlijke situatie, omdat hulpdiensten door de barricades het terrein niet op zouden kunnen. Het voorstel van Egypte en Qatar over een staakt het vuren waarmee Hamas akkoord is gegaan, voldoet totaal niet aan de Israëlische eisen. Dat zegt een woordvoerder van premier Netanyahu tegen de krant Haaretz. Volgens de woordvoerder gaat een delegatie er wel verder over praten met onderhandelaars. Ondertussen is er veel onduidelijk over de schaal van de aanval die Israël heeft ingezet op de zuidelijke grensstad Rafah in de Gazastrook. Wel is duidelijk dat er urenlang explosies te horen zijn geweest. Volgens de Amerikaanse nieuwssite Axios zou het Israëlische leger van plan zijn vannacht de Gazaanse kant van de grensovergang met Egypte in te nemen. Toch denkt het Witte Huis niet dat het grote offensief in Rafah, waar Israël al maanden over praat, vannacht begint. In de Zuid-Afrikaanse kuststad George is een appartementencomplex in aanbouw ingestort. Daarbij kwamen zeker 2 bouwvakkers om het leven. 20 mensen konden worden gered en zijn naar het ziekenhuis gebracht. 53 anderen liggen nog onder het puin. Reddingswerkers zoeken met onder meer speurhonden en kranen naar overlevenden, maar gevreesd wordt dat er meer doden onder de brokstukken liggen. Het is nog onduidelijk waardoor het gebouw instortte. Het weer, vannacht vooral in het zuiden regen. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Overdag wisselend bewolkt bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, een hele goede nacht. Welkom terug bij de nacht van BNN VARA. Deze nacht staat helemaal in het teken van fans en fanculturen. BNN-VARA. Ja, het is inmiddels 4 uur geweest. We gaan dit laatste uur van de nacht van BNN-VARA in. En zometeen spreek ik met Nicole Lamerich over fanculturen en hoor je een reportage van onze redacteuren Jasmijn en Joey die langsgingen bij 2 bijzondere songfestivalfans. Dus ik zou zeggen, blijf zeker nog even hangen. Maar eerst is het tijd voor een ander mooi fragment. De nacht van BNN-VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Ja, de Amerikaanse megaster Taylor Swift is hard op weg om de eerste vrouwelijke muziekmiljardair te worden. Ze is een van de populairste artiesten van deze tijd en ze pakt zaken op een hele eigen manier aan. Voor haar vele trouwe fans is ze een groot rolmodel. En in de podcast De Dag vertelt cultuurwetenschapper Annelotte Prins wat Taylor Swift nou precies beweegt en wat ze daarmee bereikt. NPO Radio 1 podcast. De Dag. Taylor Swift met Shake It Off, een van haar bekendste nummers, live in de Ziggo Dome in Amsterdam. In 2015 was dat. Ze hebben er heel lang op moeten wachten, de Swifties, haar fans. Maar Taylor Swift komt eindelijk weer naar Nederland. Over een jaar staat ze 2 keer in de Johan Cruijff Arena. En als u dat nu voor het eerst hoort, dan bent u er zeker niet bij. Want wie kans wilde maken op de mogelijkheid om een kaartje te kopen voor die concerten over een jaar, die had zich vooraf moeten registreren. Een nieuwe manier van kaartverkoop. Taylor Swift is een megaster. Hard op weg om de eerste vrouwelijke muziekmiljardair te worden. Rolmodel en zelfverklaard feminist. Maar ook een artiest die een imago koestert van aanraakbaarheid. En ze heeft een enorm trouwe basis fans die van alles voor haar doen. Wat beweegt haar om de kaartverkoop voor haar concerten zo anders aan te pakken? Is het een lovenswaardige poging om de commerciële doorverkoop een voet dwars te zetten? Of is het een slimme marketingtruc en creëert het een aura van exclusiviteit? Annelotte Prins vertelt erover in de podcast. Prins is cultuurwetenschapper, onderzoekt al 10 jaar het fenomeen Taylor Swift en ze promoveert in Berlijn op Celebrity Feminism en Millennials, met daarin een hoofdrol voor Taylor Swift. Fijn dat je luistert. Mijn naam is Matthijs van der Wiel. De dag is vrijdag 7 juni en vandaag Taylor Swift. Activiste in de popindustrie of slimme zakenvrouw die de touwtjes in handen heeft. Anne-Lot, wat is het idee hiermee? Waarom doet Taylor Swift dit op die manier? Je laten registreren om een kaartje te kunnen kopen. Taylor Swift wil niet dat mensen haar kaartjes gaan opkopen in grote getallen en dan voor heel veel meer geld doorverkopen. Zij zegt dat ze wil dat de kaartjes naar de echte fans gaan en denkt dat dit systeem daar dus aan bijdraagt. En doet ze dat omdat zij anders ook geld misloopt of omdat ze zo begaan is met haar fans? Nou, ze zegt natuurlijk dat het is omdat ze heel begaan is met haar fans. Deels zal dat ook best zo zijn. Het enige wat natuurlijk financieel wel voor haar uitmaakt is dat als die kaartjes door worden verkocht voor 3 keer de prijs, dan krijgt zij alsnog maar 1 keer die prijs. Dus dan verkoopt ze eigenlijk zelf liever voor meer geld door. Zoals wat gebeurt met Ticketmaster met dynamic pricing. Hè? Dat is hoe meer vraag er is naar kaartjes bij bepaalde concerten, hoe hoger de prijs wordt. Dat is natuurlijk veel voordeliger voor haar dan zo iemand die dat zelf op de zwarte markt uitvogelt en daar zelf veel geld aan verdient. En zo gaat het ook met haar kaarten, toch? Hoe meer vraag, hoe net als bij hotelkamers en vliegtickets, hoe hoger de prijs? Ja, dat klopt. Dat liep in Amerika enorm uit de hand. Bij Chicago bijvoorbeeld had je vraag die zo hoog was dat op een gegeven moment de kaartjes rond de $2000 uitkwamen. En die gingen alsnog over de toonbank. Die werden goed verkocht. Het registreren om kaartjes te kunnen kopen, dat is eerder in de Verenigde Staten ook al zo gegaan. En daar werkte het niet goed. Het werd een chaos. Wat ging er mis? Nou, wat er mis ging is dat Ticketmaster, een bedrijf dat eigenlijk zo goed als een monopolie heeft op de kaartverkoop van dit soort grote events, het niet aankon. Dus er waren op dat moment 3,5 miljoen mensen, geloof ik, geregistreerd voor de Verified Fan Presale, zo heet die dan. En die site dacht, nou, dan komen er misschien 1,5 miljoen mensen opdagen. Nou, op het moment dat die verkoop begon, bleek dat dat niet echt een juiste inschatting was. 14 miljoen mensen probeerden eigenlijk allemaal op hetzelfde moment een kaartje te kopen. Waaronder nog steeds vele bots die die kaartjes weer gingen doorverkopen. Daardoor vloog eigenlijk die website meteen uit de lucht, die crashte. Ik geloof dat er 3,5 miljard kliks op de website waren die dag. Nou, dat konden de service niet aan. Betekent dit ook dat ze nog meer kaart had kunnen verkopen, nog meer uitverkochte concerten had kunnen geven? Ja, waarschijnlijk wel. Maar dat is natuurlijk nog steeds, dat is de grote vraag. Omdat je ziet dat veel fans naar verschillende concerten proberen te gaan, omdat het zo moeilijk is. Of ze dan uiteindelijk naar 1 show van al die dingen gaan en de rest laten zitten, dat is niet helemaal duidelijk. Er zijn ook heel veel argumenten om naar heel veel Taylor Swift shows te gaan. Ze doet bijvoorbeeld elke avond verschillende surprise songs. Die zijn elke avond anders. Dus je hebt het idee van, ja, elke avond is toch een unieke ervaring. En om er dan maar 1 te doen, betekent dus ook dat je er dan heel veel mis zou lopen. Dus ja, ik geloof in Argentinië kon ze het stadion 36 keer vullen met unieke bezoekers. Ze treedt daar 3 keer op. Dat is een beetje het gat dat je ertussen vindt. In Nederland nu zijn er 4 miljoen mensen geregistreerd voor die pre-sale. Nou, hoeveel mensen passen er in de arena? Ik geloof 65.000 of zo. Dat is te groot om te dichten. Maakt zij ruzie met de concertorganisaties, de industrie rondom de kaartverkoop? Ze heeft Ticketmaster een soort algemeen statement gestuurd op haar socials. Elke keer als Taylor Swift iets zegt, eigenlijk over wat dan ook, raken mensen vaak erg zenuwachtig. Omdat haar fanbase zo georganiseerd is. Ja, daar wil je eigenlijk geen ruzie mee. Die komen je halen. De Swifties zijn dat. Een aantal van haar fans hebben Ticketmaster gedaagd in de rechtbank. Oh, dat hoeft ze dan niet zelf te doen. Precies, dus dat is iets wat Taylor Swift eigenlijk haar hele carrière al doet. Ze heeft een hele intieme relatie met haar fans, waardoor ze inderdaad heel veel dingen eigenlijk niet zelf hoeft te doen. Dus ze hoeft niet echt te gaan vechten, want ze weet dat er een heleboel andere mensen zullen gaan vechten. Zonder dat zij dus haar handen daar zelf wel aan hoeft te maken. Dat is nu de kaartverkoop. Jaren geleden ging ze al de confrontatie aan met streamingdiensten, met Spotify, de grootste streamingdienst. Daar haalde ze haar nieuwe album van weg. Dat was toen niet te beluisteren. Waarom deed ze dat toen? Ja, dat deed ze omdat ze deed dat bij Spotify en Apple Music. Omdat die allebei een proefperiode aanboden op dat moment voor hun gebruikers van 2 weken tot een maand, waarin je niet hoefde te betalen, maar wel muziek kon streamen. Voor elke stream worden artiesten, ik geloof, 0,0033 cent betaald. Het meeste daarvan gaat naar de songwriters en de vocalisten en de sessiemuzikanten komen er bekijkt van af en andere mensen ook. Dus dat is sowieso al een vrij penibele situatie die de muziekindustrie enorm ongelijk heeft gemaakt en lastig heeft gemaakt. Taylor Swift wees Apple en Spotify erop dat in die proefperiode er helemaal geen enkele muzikant geld kreeg voor de muziek die gestreamd werd. En eiste eigenlijk dat Spotify en Apple dat dan uit eigen zak zouden gaan betalen. Wat er uiteindelijk besloten is, is nooit gedeeld. Dus we weten wel dat haar muziek terugkwam op de streamingplatforms. Er is heronderhandeld. Ja, maar of dat alleen met haar was, of dat voor bredere muzikanten ook gold, dat is een vraag die ik niet kan beantwoorden. En zij kon zich dat permitteren, want fans konden een tijd lang dus niet naar haar luisteren op die streamingdiensten, maar daar kwam ze wel overheen. Ja. Ja, haar fanbase is enorm loyaal, enorm actief. Zij investeert daar zelf veel in via haar social media, via Tumblr, via Instagram, via Twitter. Ze geeft haar fans eigenlijk al 17 jaar lang het gevoel dat je haar beste vriendin zou kunnen zijn. Dat ze je buurmeisje kan zijn. Een enorme, eigenlijk intieme ervaring die je niet bij alle celebrities ziet. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Beyoncé, die is veel afstandelijker. Die zet zichzelf neer als een soort koningin. Absoluut niet als je buurmeisje. Dus die band die zij heeft met dat publiek is zo specifiek en zo goed uitgewerkt dat die inderdaad een heleboel kan hebben. Dit is een hele oude opname van haar. Twaalf was ze. Ze zong het volkslied bij een basketbalwedstrijd. En dit is een nummer van haar laatste album, Midnights. Toen ze het vorig jaar uitbracht, deden de fans iets bijzonders. Ze gingen massaal alle nummers streamen, zodat Swift met 10 liedjes tegelijk in de Amerikaanse top 10 binnenkwam. Dat was nog nooit iemand gelukt. There's something so mysterious about writing, but I've found that the more I write, the more I keep writing. I don't know what's been going on, but in the last 6 or 7 years I've just been constantly making things and the more ze is altijd bezig met nieuwe muziek bedenken, vertelt ze. Or just a thing on piano or je hoort iets, bedenkt iets en je moet er iets mee. Recording things. Ze was geen kindster. Was ze wel ervoor in de wieg gelegd? Heeft ze muzikale ouders? Is ze bedacht of is ze talentvol? Hoe is ze zo groot geworden? Nou, haar ouders werken allebei in de financiële wereld. Dus die zijn zeker geen muzikanten. Zij besloot zelf wel al jong dat dat was wat ze wilde doen. Heeft haar ouders toen overtuigd om te verhuizen naar Nashville op 15-jarige leeftijd. Toen is ze langs gaan rijden met haar moeder langs alle labels met demotapes. Op dat moment was haar doel niet om een contract te kunnen tekenen als artiest, maar om een contract te kunnen tekenen als songwriter. Ze is altijd songwriter in de eerste plaats. Nu nog steeds, dat is erg belangrijk voor haar. En op dat moment werd zij de jongste songwriter ooit bij Sony. En begon ze daar. En dat is later uitgegroeid naar haar eigen muziek. Die ze uitbracht op, ik geloof, 17-jarige leeftijd kwam haar eerste album uit. En ja, nu inmiddels zijn we 10 albums verder en is ze eigenlijk groter dan ooit. En toen ze begon, was het meer country-achtig. Ze begon inderdaad in de country-muziek, is toen overgestapt naar popmuziek. Heeft toen eigenlijk weer een soort overstap gemaakt naar folk en indie-muziek. Waarmee ze ook eigenlijk weer een heel ander publiek aansprak. En zo blijft ze eigenlijk van genre naar genre gaan. Ze geeft nooit iets op wat ze al had. Dus ze bouwt altijd voort op wat ze al heeft. Waardoor ze niet die oudere publieken verliest. Maar spreekt dus wel steeds nieuwe mensen ook aan. Heel veelzijdig en ze doet alles zelf. Nou ja, alles. Dat is niet helemaal waar. Ze zingt en ze schrijft de muziek. Ze deelt wel eens filmpjes inderdaad. Ze speelt ook instrumenten. Ze speelt piano, ze speelt gitaar, ze kan van alles. Maar zoals bij elk grote muziekact zijn er natuurlijk heel veel mensen bij betrokken die het maken tot wat het is. De meeste van die mensen blijven alleen naamloos. Taylor Swift is ook heel erg ingesteld op zichzelf als het meesterbrein van haar werk presenteren. Hè? Dat is heel anders dan bijvoorbeeld Beyoncé had in haar album Lemonade 400 mensen in de credits staan, die ze overal duidelijk neerzetten als mensen die belangrijk waren geweest in dat proces. Ik denk dat je voor Taylor Swift ook zo'n lijst zou kunnen maken, maar dat het bij haar sterrendom eigenlijk niet past om dat te doen. Is dit allemaal zo bedacht vooraf? Nou, dat is lastig te zeggen, omdat ik denk dat het altijd chaotischer is dan wij denken. Zeker nu, er was ooit een muziekindustrie waarbij men nog een beetje dat stereotypische beeld kon doen van, oké, dat zijn dus allemaal eigenlijk vervelende mannen zoals Phil Spector, die dat allemaal uittekenen en dan hersenloze mooie popjes van vrouwen laten doen en daar wordt dan heel veel geld. Dat was eigenlijk het beeld dat mensen heel lang hadden van de muziekindustrie. Dat klopt eigenlijk niet meer in het streamingtijdperk, waarbij dus inderdaad meer mensen makkelijker zelf dingen online kunnen gooien en eigenlijk kunnen proberen om een soort artiest te worden. Maar tegelijkertijd is deze industrie natuurlijk enorm verbonden met sociale media en wat mensen daar wel of niet op zeggen, wel of niet op delen. Als je kijkt naar die Eras Tour nu, dan is het publiek heel actief op bijvoorbeeld Twitter, Instagram, TikTok, constant aan het posten over wat er al dan niet gebeurt tijdens zo'n concert. Ze bedenken dingen om terug te roepen, ze bedenken manieren om zelf met de artiest iets te doen. Dus bijvoorbeeld in een bepaald nummer dan een bepaalde zin te roepen die uiteindelijk eigenlijk onderdeel wordt van het lied zelf. Dat zorgt natuurlijk voor heel veel chaos. Als het publiek zo'n grote stem krijgt en zo'n grote aanwezigheid krijgt, is dat eigenlijk ook best gevaarlijk voor een ster. Bij Taylor Swift zag je dat toen neonazi's haar gingen claimen als hun Arische godin. Hè? Dat was een publiek dat zij niet had hopen aan te spreken, waarvan ze zeker niet hoopte dat die zo vocaal zouden zijn, maar die heel erg een stempel hebben kunnen drukken op haar sterrendom, ongeacht wat ze zelf bedacht had of al dan niet wilde. Een heel divers repertoire dus, hè? Platen die helemaal niet op elkaar lijken. En wat krijg je dan als je naar een concert gaat? Krijg je dan de best of krijg je dan het laatste album? Nee, wat haar tour nu zo speciaal maakt is dat ze het een Eras Tour heeft genoemd. Dit is ook tijdperken. Ja, en dat is iets nieuws ook in de muziekindustrie. Dat hebben we altijd al wel gehad in andere mate. Het idee van tijdperken. Kijk, Madonna had dat ook. David Bowie had het duidelijk ook. Die hadden bepaalde personages of een bepaalde vibe die ze dan op een moment meebrachten en daarna weer aanpasten. Taylor Swift heeft dit heel bewust, eigenlijk 10 verschillende albums, 10 verschillende tijdperken aan ons gepresenteerd. En op deze tour toert ze dus met een tijdperken tour. Wat betekent dat je alle 10 de albums krijgt. Dus elk album heeft een eigen esthetiek, een eigen sound, een eigen merchandise-lijn natuurlijk. En ze neemt je in zo'n concert dan dus mee in dat hele universum. De setlist is 44 nummers, dus meer dan 3 uur. Zoals ik al zei, elke avond zijn er een aantal surprise songs. En dat is heel interessant. En dat heeft nu ook weer effect op bijvoorbeeld dat haar hele discografie weer terugstaat in alle muziekcharts. Mensen draaien ineens die oude muziek ook weer. De streams daarvan nemen ineens toe. Dat zie je natuurlijk normaal niet. Normaal komt daar vooral nieuwe muziek in terecht. Maar omdat ze dat dus allemaal meeneemt in die tour, heeft dat allemaal weer meer momentum. Je moet er wat moeite voor doen en veel geld neerleggen, maar je krijgt wel waar voor je geld. Ja, het is goed entertainment, ja. Maar het is, wat jij zegt is wel heel belangrijk. Je moet er zeker heel veel moeite voor doen en je moet er heel veel geld voor neerleggen. En dat is wel iets om nog even bij stil te staan. Als we het dan hebben over $2000 of $500 voor kaartjes, hè, en hoe dit straks in euro's gaat vertalen, moeten we nog maar zien. Dan krijg je natuurlijk een zeer beperkte groep mensen die uiteindelijk hierbij aanwezig kan zijn. En dan maak je dus wel echt muziek voor welvarende mensen. Is ze dan nog wel het buurmeisje, de girl next door, je vriendin? Nou, en dat is precies de spanning die ik in mijn werk heel interessant vind. Dus ik kijk naar, is Taylor Swift een feministisch rolmodel voor haar publiek? Zelf zegt ze sinds 2014 dat ze dat is. Maar de manier waarop ze zegt dat ze dat is, is inderdaad door te zeggen, ik ben heel succesvol, ik ben heel rijk, ik snap heel goed hoe deze industrie ben en sta daar aan het hoofd van. En dan is de vraag, wie heeft daar uiteindelijk wat aan? Is dat inderdaad een feminist die wil dat alle vrouwen het beter hebben? Of is dat een enkele individu die zelf heel goed gaat in een ongelijke samenleving en dus blijft zeggen, kijk, het kan toch als je maar mij bent. Dat is heel ingewikkeld. En dat buurmeisjesverhaal maakt dat natuurlijk een beetje giftig zelfs. Dat je denkt, ja, maar je bent eigenlijk niet mijn buurmeisje, want jij bent op je 15e naar Nashville verhuisd, bent alle labels langs gegaan, hebt 10 studioalbums eruit geknald. Toert nu, verdient per avond zo'n $13 miljoen per concert. Dus ja, mijn buurmeisje verdient zelf niet zoveel. Ik ook niet. Ja, hoe kan je je dan nog tot haar verhouden? En zij is op weg om muziekmiljardair te worden. Ja, en daar is ze geloof ik de eerste vrouw die dat gaat doen. En nogmaals, dan kun je zeggen dat is een feministische verdienste. Ik zou dan vragen, ja, maar voor wie? Wie heeft er precies wat aan, hè? Als je het zelfs alleen maar bij die muziekindustrie houdt, als je kijkt naar bijvoorbeeld de sessiemuzikanten daar, zoals ik die nou een paar keer heb genoemd, die kunnen op dit moment niet rondkomen, hun huur niet betalen, hebben geen toegang tot gezondheidszorg. als je daar kijkt naar de vrouwen daaronder, dan gaat dat het aantal dat daar aanwezig is weer omlaag. Want die moeten vaak alsnog ook zorgtaken combineren met van alles. Er is geen goede kinderopvang die betaalbaar is. Dus die vallen vaak weg. Als je kijkt naar producers of eigenlijk elk ander persoon die betrokken is bij het project muziek maken, dan zijn de getallen van de aanwezige vrouwen verschrikkelijk laag en is de ongelijkheid enorm groot. Die vrouwen hebben helemaal niks aan Taylor Swift die miljardair wordt. Want Taylor Swift noemt zich feminist. In interviews vertelt ze wat je als vrouwelijke artiest allemaal over je heen krijgt. You're always gonna have people going, did she write all her own songs? Vragen, schrijft ze die nummers wel echt zelf? About your dating life. En de verhalen over je liefdesleven. A man does something, it's strategic. A woman does the same thing, it's calculated. Als een man iets slims doet, is hij strategisch. Als een vrouw dat doet, is ze berekenend. En vrouwen reageren altijd overdreven. A man is allowed to react. A woman can only overreact. Annelotte, jij doet onderzoek naar celebrity feminism. En daar reken je Taylor Swift dus ook toe. Wat is dat, celebrity feminism? Dat zijn celebrities, beroemde mensen die dus zeggen feminist te zijn. Of die door de mensen die ik hierover heb geïnterviewd in de Verenigde Staten, dat zijn millennials, die door die mensen werden aangemerkt als celebrity feminisme. En Taylor Swift was een van de twee namen die het meeste terugkwam, samen met Beyoncé. En hoeveel impact heeft het als iemand als Taylor Swift zoiets zegt in een interview? Nou, vrij veel. Kijk, wat ze daar zegt is helemaal waar, hè? Dus het is ook niet waardeloos. Het is altijd makkelijk om te zeggen, luister, ongelijkheid en kapitalisme bestaat immer voort en gedijt eigenlijk vooral bij dit soort dingen, wat ook waar is. Maar het is ook waar dat als Taylor Swift zegt, seksisme bestaat en is een probleem en dit kan zo niet langer, dat er mensen dat horen die daar misschien zelf niet toe waren gekomen zonder haar. Dat is wat ik zelf in ieder geval bij witte Taylor Swift fans tegenkwam, is dat ze zich spiegelde aan haar en eigenlijk een soort reis met haar doormaakte in politieke gewaarwording, die voor hen begon met feminisme en vooral de kritiek die Taylor Swift kreeg over dat ze te veel vriendjes zou hebben, dat ze te veel zou daten. Nou, dat is natuurlijk allemaal een beetje belachelijk voor gewoon een volwassen vrouw die gewoon een aantal romantische partners heeft gehad in haar leven. Maar die uiteindelijk doorging naar ook een gesprek over homofobie, een gesprek over racisme en wat je dan als zijnde Taylor Swift of zoals mijn publiek, witte vrouw, kan doen om te proberen de wereld iets beter te maken voor een iets groter aantal mensen. Taylor Swift richt zich dus erg op die bewustwording. En dan is natuurlijk de vraag, wat doet het publiek daar uiteindelijk mee? En wat vinden, om ze zo maar te noemen, klassieke feministen hiervan? Ja, dat is een grote vraag die je me stelt. Want ik zou je wel 200 namen kunnen geven van klassieke feministen. En sommigen zijn heel enthousiast en anderen zien er doffe ellende in en een soort uitverkoop van hun idealen. Ik wil haar geen eindstempel geven van wel of niet feminist. Wat ik wel graag wil doen is zeggen, oké, wat is het feminisme dat we zien? Dat gaat dus heel erg over individueel succes en financieel succes. Hè? En dan, daarnaast wil ik altijd graag weten wat het doet met mensen. Nou, daar zie ik dat het mensen aan het lezen zet. Die pakken boeken op die ze anders niet hadden opgepakt, omdat ze eigenlijk toch meer willen weten over wat seksisme precies is of wat feminisme precies is. Op dit moment zie ik dat ze dat biedt aan mensen, een soort handvaart, een ingang om je te verdiepen in iets wat eigenlijk heel groot en eng klinkt. Feminisme was lang niet populair. Het was lang iets wat belachelijk werd gemaakt, wat mensen allemaal nog overdreven vonden. Dus het feit dat het populair is, zou best een begin kunnen zijn ook van heel veel andere, mooiere initiatieven die misschien iets minder zichtbaar zijn dan Taylor Swift, maar wie weet hoe die weer uitwerken. En gaat het jou lukken om een kaartje te bemachtigen voor de concerten? Ik heb er vrij weinig hoop in. Ik heb vrij weinig vertrouwen in. Ik heb me ingeschreven voor de meeste plekken in Europa waar ze heen gaat. Met het idee van, nou, dan moet de zomervakantie daar ook maar aan vast komen te hangen. Ik heb haar nog nooit live gezien. En dat is natuurlijk heel vreemd als je al 10 jaar onderzoek doet naar iemand. Aan de andere kant, ja, hoeveel geld kan ik als academicus in de geesteswetenschappen betalen voor dat kaartje? Dat is niet zo'n hoog bedrag, dus ik schat mijn kansen slecht in. Inschrijven en hopen dat je een kans krijgt. Zo gaat het nu bij Taylor Swift. En als het niet lukt, dan kun je altijd nog doen wat fans zonder kaartje in Amerika doen. Dit is het stadion waar Taylor Swift een optreden geeft en dit is de parkeerplaats ernaast. Duizenden fans staan hier omdat ze geen kaartje hebben voor het concert. En om er toch iets van mee te krijgen, gaan fans op de parkeerplaats ernaast staan. Dit was hem, de podcast. Dank voor het luisteren. Maandag staat er begin van de middag een nieuwe aflevering klaar. I look too good to be alone. Ooh. My house clean, my pool warm, just shake, smooth like a newborn. We should be dancing, romancing in the East Wing and the West Wing of this mansion. What's happening? I ain't playing no games. Every word that I say is coming straight from the heart. So if you're trying to lay in these arms, I'ma leave the If you smoke, what you smoke? I got the haze. Purple haze. And if you're hungry, girl, I got the lace. Ooh. Ooh, baby, don't keep me waiting. There's so much love we could be making. Come on. I'm talking kissing, cuddling, rose petals in the bathtub. Girl, it's jumping, it's bubbling. Leave the Door Open van Bruno Mars. Overigens wel een leuk feitje over de fans van Bruno Mars. Die noemen zichzelf dus blijkbaar hooligans. Nou, dan ben je dus een echte diehard fan, hè? De Nacht van BNN Vara. Ja, in het eerste uur spraken we hier tijdens de Nacht van BNN Vara al met drie enthousiaste songfestivalfans. En onze redacteuren Jasmijn en Joey zijn ook langs geweest bij twee, nou ja, fanatieke Eurovisie Songfestivalfans die dit jaar voor de 13e jaar op rij afreizen naar het Songfestival. Joey is zelf ook een enorme fan, dus hij wilde wel graag dit gesprek doen. Hi, Joey Jasmijn. Hi, ik ben Joey. Hey. Vandaag is het zover. De eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Malmö. Ik ga langs bij Gert en Roberto, twee fanatieke Songfestival-fans. Ik mag meekijken bij hoe zij zich voorbereiden op hun reis naar Malmö. Mijn collega Joey is ook zo'n fanatieke fan. En toen hij eenmaal hoorde van mijn plan, werd hij toch een beetje jaloers en wilde hij graag mee naar Gert en Roberto. We beginnen onze ontmoeting bij de mannen op de bank. Ik zit hier in Zwolle thuis op de bank. Dat zijn twee mannen en ik laat ze eerst eventjes zichzelf introduceren, dat we weten met wie we het genoeg hebben. Mijn naam is Gert van den Berg. Ik ben al jaren en jaren vanaf het begin fan van Eurovisie Songfestival. En als ik me goed herinner, zijn we al 13 keer daar geweest. Dus we vinden het nog steeds superleuk om te gaan. En aan mijn linkerhand. Ja, ik ben Roberto Santana, de partner, de man van Gert. We kennen elkaar al 22 jaar, als ik het goed heb. Klopt. En sinds toen ben ik ook fan van het Songfestival. Ja, want die passie voor het Songfestival, die zat er dus nog niet bij jullie beiden toen jullie elkaar ontmoetten. Vanuit jouw kant dan. Jawel, zeker wel. Ik kom oorspronkelijk uit Mexico. En vanuit Mexico was ik al fan. Niet zo erg zoals hier, denk ik, maar daar wel. Want via de televisie van Spanje kwam ik ook in aanraking met het Songfestival. Maar toen ik naar Nederland kwam en samen met haar ging wonen, samen wonen, dan begon dus wel erger te worden, zou ik zeggen. En bij jou? Sinds wanneer is bij jou de liefde voor het Songfestival? Dat is al sinds Lenny Koer en Vicky Leandros en ABBA natuurlijk. Weet je, dat vond ik geweldig. Dus vanuit mijn familie was altijd stevast Songfestival kijken met papiertje en gezelligheid. En dat was gewoon altijd een verplichting, Songfestival. Dus ik ben ermee groot geworden. Maar wat was die passie vanuit jou? Wat was dat van het Songfestival dat jou dan zo aansprak? De liedjes en vooral de spanning bij de puntentelling. Dat was gewoon altijd geweldig. Je zat altijd in spanning van wie gaat er winnen? En natuurlijk was je dan heel sterk voor Nederland. Dus dat was het eigenlijk. Het wedstrijdelement, wat heel erg leuk is. En wat is een van jullie leukste herinneringen? Dat wij in Turijn gingen aangekleed en we waren daar vooraf. En ik kom binnen en het hele stadion begon spontaan te klappen. Daar binnenkwam ik dacht, wat zullen we nou krijgen? Dus het was heel erg leuk. Ja. En waarom begonnen ze te klappen? Omdat we dus als drag queen gaan in een soort een leuke outfit hebben we al. Die willen we straks ook wel even zien. Ja. Dan kunnen we beschrijven hoe dat eruit ziet. Ja. En wat is je favoriete Nederlandse inzending van alle tijden? Dan moet ik eventjes nadenken. Dingen Dong vond ik natuurlijk hartstikke leuk van Tichin. De Troubadour zie ik nog steeds mee. En Duncan Laurens vond ik ook geweldig. En voor jou misschien een Spaans nummer? Een Spaans nummer, ik herinner me eentje van Bed, heet ze. Oh, Dime, van 2003. Ja, precies. Die heb ik altijd in mijn... Altijd, ik herinner dat altijd. En van Nederland, voor mij was dat ook de beste. Nu we een beetje weten wie Gert en Roberto zijn, zijn Joey en ik erg benieuwd naar hun drag outfits, waarin ze ieder jaar naar het Songfestival afreizen. Vinden jullie dat goed? Dat we even gaan kijken dan met z'n... Dan moet ik even zoeken. Zit die diep wegstof in de kast? Boerinnenjurkjes inderdaad, met pofmoutjes. Ja. Rood, wit, blauw. Ik zie Delft blauw. Ja. Met typische Hollandse molens. Stereotype Hollandse boerin. Ja. En dit is meer een corsetjurk, toch? Ja, hierboven komt een corset. Ja, dit is gewoon de jurk, zeg maar. Zo, ja. Het zijn lange jurk. Eigenlijk een beetje verwijzing naar dat beeldje wat je standaard kan kopen. Met een boerinnetje en een boertje wat elkaar kussen. En we hebben dus voor twee boertjes gekozen. Ja. Dat is me helemaal nog niet eens opgevallen. Had jullie voor twee boertjes gekozen? Ja. Ik weet dat niet. Kijk. Deze, maar deze zoveel. Deze. is één pruik. Mm-hmm. Die gemaakt is van 3 pruiken. En dat is zo, dat weegt enorm. En dus je krijgt pijn in je kop. Dus ik denk dat ik ga iets anders doen deze keer. Dan heb ik deze. Dat is wel een grote rode pruik, maar dat is gewoon rood. Dus ik denk, ja, dat past gewoon, ja, denk ik. En jullie hebben hier dus meer hangen. Dus jullie doen vaker ook en track. Ja. Ja, en, dat doen, en maken jullie dit zelf? Of, Ja, heel veel. Ja, ja? Op je kop bepaalde dingen en dat ga je optutten, zeg maar. Of iets groter maken. En wie bij jullie is dan het creatieve brein? Wie bedenkt dit allemaal? Ik. Ja, Roberto. Ja, klopt. Ik ben het. Ja. Ja, want en dan gaan jullie ook in make-up en dat doen jullie ook zelf. Ja. Dit is de make-up box. Ja, dit is de make-up box. Kijk. Hier heb je alles. Alle kleuren van de regenboog. Alle kleuren van de regenboog. En glitters, pailletjes, wenkbrauwen. Deze neem ik mee. Dit is van mij. Kijk. Dit zijn de blauwe, koningsblauwe, zwerde, hoge laarzen met hak. Precies. Ja. Van 18 centimeter. Ja, toch? 10, denk ik. En dat is dus de reden waarom jullie nog een staanplek nemen. Dat is dat je dus niet kan staan. Dat hou je niet vol. Nee. Hoe is het idee ontstaan om als twee Hollandse boerinnen naar het Songfestival te gaan ieder jaar? We zijn een keer met de Gay Cruise geweest. En daar hebben ze dus parties. En daar ze zijn we begonnen eigenlijk als drag queen te gaan. En toen dachten we van, oei, dit is ook hartstikke leuk voor het Eurovisie Songfestival. En zo is het eigenlijk een beetje ontstaan. Roberto, was je gelijk enthousiast met dat idee? Zeker, zeker. Heel enthousiast. Ik ben zelf creatief, dus ik begon van alles te denken. Oh ja, we gaan het zo doen. Of op die manier, of met dat jurk, of met die pruik. Van alles te denken. Dus ik was heel enthousiast, zeker. Ja, we gaan nu naar Malmö, naar Zweden. En dan lopen jullie daar voor die Malmö Arena en hopen dat het zonnetje schijnt. En dan, ja, hoe voelen jullie je? Als ik in de outfit helemaal ben, dat voel ik mij vrijer. Want ik ben van nature ook iets timide. Maar als ik helemaal in de outfit zit, dan ben ik, ja, vrijer, kan ik zo zeggen. Dat ben ik iemand anders en dan, ja, voel ik me hartstikke leuk. Ja, de komende 10 jaar kunnen we jullie dan nog steeds verwachten? Denk ik wel zeker. We slaan geen jaar over als het even kan. Nee, dat enthousiasme, dat blijft. En geldt dat ook voor jou, Roberto? Ja, zeker. Wij zien ons zeker over 10 jaar nog gaan naar de Songfestival. Ja. En als jullie dan straks in de auto onderweg zitten naar Schiphol, zit jullie koffer dan, net zoals Joost Klein en Ander, volgens mij 12 mee? Hoeveel nemen jullie er mee? Nou, dit keer één grote koffer met alle spullen. Maar als ze dus langer zouden zijn, dan hebben we wel 2-3 koffers vol, ja, met kleding. Ja. Jurken, make-up. Jurken, make-up, de hele reutemeteut, ja. Maar wat is nou iets wat jullie tegen Joost Klein zouden willen zeggen, hem succes willen wensen? United Europe, we gaan ervoor. En voor jou, Roberto, wat zou jij Joost willen zeggen? Joost, zet hem op. Wij gaan winnen. Jij gaat winnen. Wij gaan voor Europa. Want het regent alle dagen en ik zie geen hand volgen. Jij en ik toch samen, dat zou altijd zo zijn. Da da da. Ja, blijft toch een prachtig nummer, hè? De diepte van S10. Verhalen waar je wakker voor wil blijven. De nacht van NPO Radio 1. Nou, het eerste uur van deze nacht van BNNVARA sprak ik met enthousiaste songfestivalfans. Ze reizen door heel Europa om hun artiesten te kunnen zien. Zijn al weken zenuwachtig en staan uren van tevoren voor de deur van concertzalen. En ja, zij zijn niet de enige. Denk aan de gigantische fanbase van Taylor Swift, Marvel of K-pop. Maar ja, wat drijft deze superfans nou om zo ver te gaan? Wat is een fan eigenlijk? Wanneer ben je dat? En wanneer gaat fan zijn te ver? Nou, ik spreek erover met Nicole Lamerichs, mediawetenschapper en auteur van het boek Leven als Fan. Goedenacht, Nicole. Ja, goedenacht. Goedenacht. Fijn om even in te bellen. Ja, ja. Zeker. Ja, fijn dat je tijd wilde maken voor ons. Ben je zelf eigenlijk ook een Eurovisie-fan? Zeker. Ik ben dol op Eurovisie. Ik vind het altijd een heel mooi moment in het jaar. Ja. Ik ben niet zo erg van om dat te kijken met vrienden. En ook om... ja, in de tussentijd zit ik altijd op Twitter inmiddels X. Lekker memes te posten en reacties en grappen. Oh, ja. Dus ik vind het geweldig, ja. Ja. Wat maakt dat Eurovisie Songfestival voor jou dan zo'n evenement waar je zo in op kunt gaan? Ja, het aspect van saamhorigheid, verschillende landen die met elkaar concurreren, de acts. Ik vind de acts ook altijd zo, je kan het niet bedenken of het zit erin. Dus dat vind ik fantastisch, de hele ensenering, het type artiesten die er naartoe gaan. Ik kan ook erg genieten van alle grappen en lol eromheen. En het ernaartoe leven ook. Oh, ja. Al bedenken wie er gaat winnen en hoe en wat. Dus ja, ik merk dat ik het ieder jaar echt leuker vind. Dus die hele hype nu rondom Joost, dat vind jij geweldig? Ik vind dat echt heel leuk om te zien, ook als wetenschapper. Maar ook als iemand die echt wel, ik zou mezelf niet een hardcore Eurovisie-fan noemen, maar zeker wel een casual fan. En ik geniet er echt van. Ik vind het zo leuk. Een casual fan, wat doe je eigenlijk allemaal als fan? Gewoon even iets algemener. Dus wanneer ben je nou fan? Een fan is vooral iemand die zichzelf dat toe-eigent als identiteit. Ik noem het in mijn boek ook wel een maakbare identiteit. Je kan een heleboel doen als fan. Bijvoorbeeld meedraaien in de community, memes maken, fanfictie, cosplay. Je kan er heel ver in opgaan. Maar het kan ook best zijn dat jij in je eentje Star Trek iedere dag kijkt. En heel veel emotie hebt bij die personages en de verhaalwereld. Dus ik denk dat het vooral iets is dat je voelt. Ja. En dat je je toe-eigent. En vandaar kan het ook allerlei dingen gaan doen met je. Hè? Dus dat je er heel creatief van wordt, heel geïnspireerd. Dat je de hele tijd inderdaad op online gaat zitten en dingen gaat posten. Dus er komt heel veel bij kijken. Ja. Maar het allerbelangrijkste is dat gevoel. Ja, maar dat lijkt me dan wel zo moeilijk. Want jij doet natuurlijk onderzoek naar de fancultuur. Je hebt er ook een boek over geschreven. Hoe doe je dat dan? Onderzoek naar fans en fandom, als we het zo mogen noemen. Ja, nee, dat mag je zeker zo noemen. Dat doe je door heel veel veldwerk. Je moet toch vooral mensen spreken. Dit is niet iets dat je... Ja, je kan er ook een survey voor doen of een enquête. Maar vooral moet je mensen spreken en zien wat beweegt hun. Wat voelen ze daarbij? Je kan het ook online natuurlijk bestuderen. Hè? Hoe uiten ze zich daar? Wat voor producten posten mensen? Wat voor content? Mm-hmm. Maar heel belangrijk is denk ik dat je in gesprek blijft met fans. En ook veel etnografie doet. Dus ik ben bijvoorbeeld iemand die heel veel naar conventies is gegaan door de hele wereld. Bijvoorbeeld voor mijn proefschrift. En dat was een manier om toch te kijken, wat doet dat met mensen? En ik denk dat events en ook interviews en focusgroepen, dat soort technieken, heb je heel veel mee te maken. Kwalitatief onderzoek is het vaak, ja. Ja, en dan kun je dus doordringen tot dat gevoel. Dan kun je dus ook een soort van gaan beredeneren en gaan onderzoeken waarom mensen eigenlijk zo graag fan zijn van iemand. Wat is daar dan op het antwoord? Waarom kunnen wij fan worden van iemand of iets? Zeker. Nou, daar zijn een heleboel drijfveren voor bij mensen. Maar ik denk dat het vaak toch het behoefte is aan gemeenschap. Tegenwoordig zijn traditionele gemeenschappen... hebben toch een wat minder grote rol in ons leven. Hè? De wijk waar we wonen, het dorp, misschien onze religie of andere dingen. Dat is toch iets meer op de achtergrond geschoven tegenwoordig. En we voelen steeds meer gemeenschap ook bij wat wij consumeren eigenlijk. Hè? En dat is waar fancultuur natuurlijk over gaat. Dat je identificeert met Harry Potter, Lego of Taylor Swift. En daar ook heel veel identiteit aan ophangt. Mm-hmm. En het is dus een deeltje zingeving voor veel mensen. Een deeltje het sociale kant. Hè? Omgaan met mensen die precies zo denken zoals jij over bepaalde personages en beroemdheden en die daar ook heel veel bij voelen. Het is ook een deeltje creativiteit. Ja. Dus dat je heel erg opgaat in zo'n verhaal of zo'n artiest en daar veel meer mee wil doen. Mm-hmm. Dus ja, het inspireert mensen echt en dat hoor je van heel veel mensen terug. Het inspireren, de saamhorigheid en ook zoiets als Eurovisie waar jullie het dan eerder over hadden is... Ja, past daar helemaal bij. Ja, dat gaat precies. Over onze nationale identiteit, maar ook evenveel over dat event, die artiesten, de ensenering, de grappen, het licht, het haar, noem het maar op. Het kan heel ver gaan. Ja, en je noemde net al tussen neus en lippen door het woordje Star Trek. Daar ben je zelf ook fan van. Wat heeft fan zijn jou opgeleverd als het gaat bijvoorbeeld om Star Trek? Heel veel. Ik denk een verhaalwereld waar je altijd naar terug kan. Een deeltje inspiratie waar je altijd naar terug kan. Personages die echt, waar je echt mee heel boel bij voelt. En op het moment dat je het ook niet meer even weet, dan denk je, wat zou Captain Janeway doen? Dat soort dingen. Ja. Dus het is iets waar je vaak naar terug gaat. Wat veel voor je betekent. En het feit dat tegenwoordig zo'n verhaal niet ophoudt, maar dat daar steeds meer van wordt geproduceerd. Nog meer Star Trek series, nog meer Star Wars. Dat maakt dus ook wel dat vaak er naar terug kan gaan en er wat nieuws bij kan voelen. Het opnieuw kan interpreteren. Opnieuw creatief naar kan kijken. Mm-hmm. Dus het heeft mij heel veel opgeleverd. Het heeft mij vrienden opgeleverd. Creativiteit, kennis. Een gevoel van laten we ruimte verkennen en je daar dan weer in verdiepen. Dus Nu hebben fans vaak het gevoel ook dat ze, daar hadden we het in het eerste van dit programma ook al over, echt de diehard fans, dat ze hun idolen dan persoonlijk kennen bijna. Zo dicht kom je bij iemand. Heb jij dat gevoel ook? Dat gevoel heb ik zeker. Daar gaat ook een aardig deel van leven als fan over. Idolen en beroemdheden komen steeds dichter bij ons. Mm-hmm. Dankzij sociale media met name. Maar ook omdat ze steeds zichtbaarder zijn in de pers en in optredens. Dat is zeker aan de gang. We noemen dat in de wetenschap ook al parasociale relaties. Ja. Dus het idee dat je je heel dichtbij een content creator voelt, een beroemdheid. Ja, ook al heb je die persoon natuurlijk nog nooit ontmoet. Ja, nee, inderdaad, dat is de grap. Het zijn inderdaad, het betekent letterlijk dat zo'n relatie niet wederkerig is eigenlijk. Mm-hmm. Maar door sociale media hebben het idee dat het wel steeds meer wederkerig is. Want iemand kan op mijn comment reageren, iemand kan reageren op mijn bericht of mijn Instagram post. Ja. En kan dat liken, kan dat zien, je kan ze taggen. Je kan in hun sfeer van invloed zitten. Ja. En dat is voor veel fans wel, geeft net even dat gevoel van bereikbaarheid. Plus dat die content ook steeds persoonlijker wordt door sociale media. Hè. We zien Taylor Swift ontbijten en winkelen en dit en dat. Dus het wordt allemaal heel normaal. Ook, en kan zo'n relatie tussen een fan en een idool dan ook ongezond worden? Want uiteindelijk, het kan ook te ver gaan, lijkt me, toch? Dat kan zeker. Dat zien we nu wel een beetje met de cancelcultuur onder andere. We gaan heel veel, we gaan die idolen heel normaliseren, maar ook idoliseren. En soms doen ze toch dingen waar wij het niet zo mee eens zijn. En blijken ze niet de persoon te zijn die wij verwachten. Uh-huh. En dan wordt ze daar ook echt op afgerekend. Vaak, denk ik, terecht, maar soms ook dat het echt iets heel kleins is en dat ze daar ook echt dat daar heel veel opspraak over is. Dus er is zeker zoiets aan de gang. En het betekent ook dat we we voelen ons heel dicht bij hun en daardoor ook extra verraden wanneer iemand het niet met ons maar dit is dan wanneer het idool iets ondergaat of iets doet waar we het dan niet mee eens zijn. Maar het kan natuurlijk ook niet gebeuren. En dan alsnog kan iemand, maar dat is misschien dan mijn stereotyperende beeld bij fans, dat het soms voor mij ook wel een beetje te ver gaat. Ik denk, hoe kan dat nou? Heb jij een voorbeeld waar jij aan denkt? Bijvoorbeeld Taylor Swift, je noemde haar net al, hè, dat bij zo'n concert mensen echt staan te schreeuwen en te huilen. En het is natuurlijk aan de ene kant prachtig en aan de andere kant denk je, ik begrijp het gewoon niet. Hoe kan dat nou dat zo diep zit? Nou ja, ik denk dat ook heel, dat is dat deeltje emotie en vervoering. Kijk, en dat is niets nieuws, hè. Met de Beatles was dit al een ding. Ja, zeker, Dat je echt het gevoel had van, wauw, eindelijk kan ik mijn eigen, dat was bijna de eerste plek waar vrouwen een beetje vrij konden zijn, jonge vrouwen, en echt alleen naar een concert konden. Het betekende heel veel voor hun. En eindelijk sta je er met je eigen geld misschien wel, dat je hebt uitgegeven aan dat ticket en je leert hun, je kan echt je seksualiteit en alles kun je eindelijk even uitdrukken. Dus ik denk ook dat het zijn plekken waar mensen wat vrijer kunnen en mogen zijn, zo'n concert. Hè? En dat is nog steeds in de hele wereld, waar vind je zo'n plek? Als een Comic-Con of een concert. Dus ik snap ook wel dat mensen even losgaan en dat ook willen en er heel veel bij voelen. Maar je hebt zeker gelijk dat er in die vervoering ook wel soms akelige dingen gebeuren. Dat er dingen gegooid worden naar Taylor Swift bijvoorbeeld, of noem het maar op. Mm-hmm. Ik denk wel dat een groot deel emotie is en niet uit een negatieve emotie komt, maar uit iets van iets positieve, hè, catharsis, zeg maar. Ja. Maar ja, er komt veel bij kijken. Ja, en soms, natuurlijk ook worden, wel, ja. Soms natuurlijk ook wel een soort van obsessie, denk ik, met je idool. Ja, misschien of wel. Of is dat een te negatief woord in jouw ogen? Ik vind dat, ja, ik ben er niet van. Ik zou ook nooit iets een obsessie noemen. Ik denk altijd meer van, het is een drijfje, het is een passie, het is iets waar iemand naar terug gaat. Uh-huh. En kijk, voor de een zijn dat TikTok-filmpjes over koken en katten, en voor de ander is het Taylor Swift. Ik denk dat we allemaal wel dat soort patronen tegenwoordig hebben online. Ja, en dat we die houvast ook nodig hebben op een bepaalde manier. Ja, dat denk ik wel. En ik denk ook dat sociale media het aanmoedigen. Hè. Als ik 100 keer Taylor Swift opzoek, krijg ik op een gegeven moment alleen nog maar Taylor Swift op YouTube en TikTok. Ja. Dus het is ook een soort zelfvervullend ding steeds, waarin je dan steeds weer die idolen ook ziet online. Mm-hmm. Dus ik denk dat het wel iets complexer zit dan dat. Dat het niet alleen vanuit de fans zelf komt, maar dat het ook aangejaagd wordt door bedrijven, platformen vooral ook. Maar ik denk dat het zeker een obsessie wel soms kan worden. Maar ik denk wel dat dat hele extreme cases zijn. Ja, zeker. En ik heb die zelf niet zoveel gezien. Kijk, die Lego-fan die de hele kamer heeft volstaan. Ja, je kan het obsessie noemen, maar ook tegelijk halen die mensen daar zoveel uit. En moet ik daar iets van vinden? Ja, precies. Dan kan ik het wel een obsessie vinden, maar dat hoeft het dan nog niet per se te zijn. Nog even over die fancultuur, hè? Want je noemde net al de Beatles. Nou, dat was natuurlijk een flinke tijd geleden. Hoe is de fancultuur de afgelopen jaren veranderd? Je had al een aantal keer die sociale media aan. Ik neem aan dat die ook een grote rol spelen. Enorm grote rol. Die hebben het toch gemaakt tot wat het is vandaag. Heeft ons het gevoel dat merken, idolen en producten heel dichtbij ons staan. Omdat we daar ook altijd wat van kunnen vinden. Anoniem of op onze echte naam of hoe dan ook. Je ziet ook dat er om fanculturen heen een hele schil van content is ontstaan. Dus niet alleen zijn we nu fan van Taylor Swift, maar misschien ook van een Taylor Swift content creator of podcaster of noem het maar op. Dus mensen kunnen tegenwoordig ook heel professionaliseren als fan en content creator en daar weer heel veel mee doen. Dus dat zie je heel veel. Mm-hmm. Dus als je wil kun je blijven zoeken daarop. Ik denk ook dat een aardig deel van fanculturen nu, en dat is een moeilijk moment waar we nu in zitten, de automatisering ervan. Mm-hmm. Hè, dat dit ook in AI een plaats gaat vinden, fanart en de dingen die fans maken, en dat dat nog verder geautomatiseerd wordt. En ik denk internet heeft heel veel dichtbij voor ons gebracht. Zoekbaarder. Yeah. Het heeft fancultuur echt uit die niche getrokken. Het was vroeger echt een niche, subcultureel. Tegenwoordig is fancultuur heel zichtbaar. We zijn allemaal wel een beetje fan. Het is veel commerciëler geworden. Er wordt ook wat minder gestereotypiseerd. Mm-hmm. Tegenwoordig vind ik het helemaal niet raar dat iedereen weer naar de 100ste Marvel film gaat. Nee. Terwijl dat vroeger heel nerdisch was. Hè. Als jij helemaal van Spider-Man of X-Men was, nou dan wist je het wel. Maar dat is nu zo. Het is bijna populair om mm-hmm. fan te zijn. En dat vind ik heel interessant vergeleken met vroeger, toen er heel veel stigma zat op trekkie zijn of stripverzamelaar of noem maar op. Maar hoe kan dat dan, die omslag naar dat die fancultuur ineens bijna mainstream is geworden? Ik denk dat het een groot deel te maken heeft met hoe het medialandschap zich ontwikkeld heeft. We spraken al dat beroemdheden steeds dichter bij ons staan. Hetzelfde hebben we met zoiets als, ik noem maar wat, ik heb hier Harry Potter voor me liggen. Yeah. Daar kun je je hele leven nu aan optrekken als je zou willen. Omdat er steeds weer nieuwe content wordt geproduceerd. Nieuwe series, nieuwe films, die personages blijven bij je. Dus ik denk dat een groot deel te maken heeft toch met die franchising, mm-hmm. met het steeds weer uitbreiden van zo'n verhaalwereld en steeds nieuwere producten. Ja. En bedrijven zetten daar ook op in. Die weten op een gegeven moment zijn de fans volwassen en toe aan iets anders. Dan willen ze volwassen Lego sets. Dan willen ze een iets volwassener Harry Potter verhaal. Ja, eigenlijk ook de oudere generaties er op die manier bij te houden. Dus zo groeien natuurlijk je fanbase enorm. Ja, Het laatste hoofdstuk van je boek heet De Toekomst van Fandom. We leven nu in 2024. Hoe erg zijn wij fan in 2050? Waar gaat het heen? Wij gaan zeker nog heel fan zijn in 2050. Ik denk dat het in die tijd misschien nog wel in kleinere groepen is en nog wel hechter. Ja. Ik denk wel dat we zien, en dat zien we nu al, de grote massa sociale media zijn een beetje op hun retour. In plaats daarvan zitten we in steeds specifiekere niches op TikTok, YouTube, noem het maar op. Dus ik denk dat het veel specifieker gaat worden. Ja. En een beetje meer weg van de grote fanpagina's. Ik denk dat het een stuk duurzamer gaat worden. Dus dat we op een andere manier gaan consumeren. Misschien ook via digitale verzamelingen of andere dingen. Simpelweg omdat we niet fysieke dingen kunnen blijven verzamelen op de manier waarop we dat nu doen. Ik denk dat er nog steeds beroemdheden gaan zijn. En sterker nog, dat die een heel grote rol gaan spelen. Omdat die nog een groot naleven gaan hebben. Bijvoorbeeld als een hologram, wat we nu al zien bij ABBA en Michael Jackson. Of als een voice interface of op een andere manier. Dus ik denk dat fandom... Dat parasociale waar we het net over hadden, dat nog wel veel intenser gaat worden. Ja. Simpelweg omdat de beroemdheden dan op veel meer manieren nog onder de aandacht kunnen brengen. Mogelijk zelfs nadat ze al overleden zijn. En op diezelfde manier denk ik, er gaat steeds intenser communicatie zijn met fans. Misschien via chatbots ook of andere manieren. Maar ik denk dat het zeker een blijvertje is. En dat het een beetje nog verder gaat verschuiven naar dat parasociale. Ja. En ietsje meer weg van de grotere fangemeenschap. Oké. Mijn theorie. Nou, nu is het vandaag dinsdag. Vanavond is de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Donderdag natuurlijk de tweede. Wat denk je als echte fan? Wie gaat er winnen? Noorwegen en Kroatië gaan denk ik heel goed. Ja. Die staan ook al vrij hoog in de polls. Die vind ik zelf ook echt een hele goede act. Ik denk dat Nederland ook heel ver gaat komen. Ik denk niet dat we de eerste worden, maar het zou me niks verbazen als we derde worden. Staat genoteerd. Tweede kan nog wel, ja. Dat is jouw voorspelling. Nicole Lamrix, mediawetenschapper. Bedankt voor het opstaan en thanks voor je tijd. En het boek van Nicole Lamrix, Leven als fan, de waarde van fandom, ligt vanaf 28 mei in de winkel. Honey, I've been thinking about all that you do. Don't you think of me too? Lady, where you been for so long? I don't mean you no more. Had to write you this song. Guess I would leave this world alone, 'cause without you I'm just Bones van Michael Kiwanuka hoorde je hier op NPO Radio 1. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze nacht van BNN Vara. Normaal gesproken zou dan mijn lieftallige collega Merel Wielaert hier zo rennend de studio inkomen, omdat ze zometeen vroeg moet presenteren. Maar Merel is helaas ziek. Zij stuurde mij, ik pak gewoon even mijn WhatsApp erbij. Eens even kijken hier, om 3:22 een appje. Je bent een goede knul, wat denk ik betekent, doe jij het maar. dus dat gaan we dan maar doen. Zometeen vroeg, nog 1 uurtje dus, even doorpikkelen. Spreken we elkaar zo weer. Tot zo. NPO Radio.